Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár blográdió 33. adása. Megint négyen vagyunk. Itt van a Szent Korona Rádiótól Hubacka. Üdvözlöm a Bombagyár rádióadásnak a hallgatóit. A konkurencia. Itt van Dragon 64. Kés kezeiteket csókolom. Tomcat. Ja, itt vagyok én. És én vagyok Blogin. 3 órát aludtam, és tegnap este a haverom részegen bement egy köztéri női WC-be ajtóstúl. A műsor felvételének idején folyik Kosaras Péter Ákos történész előadása a Magyarok házában, melynek címe Magyar önkéntesek a II. Világháborúban. Gabucsin ott van a helyszínen, az egyik kameránkkal felveszi nektek az egészet, aztán majd kitesszük a Google videóra, és természetesen a Bombagyárra is. Aminek majd mi a hangját ellopjuk, és a Szent Korona Rádióban majd sugározzuk az előadást. Hogy volt ez a női WC-re? Úgy volt, hogy ő ittas volt, és én is másnapos, és akkor ő így el akart menni pisilni, csak bennült a... És hát azt mondom, hogy női WC-re, ezt ő nem tudta így befogadni, értelem ezt az információt, és ő így fajtó, és így dörömből, hogy ő menne, és benne egyébként ott volt a WC, és én így nyilvízén tudom ízni, mert nekem volt kell dolgozni, vagy fölmosott, vagy próbált nem életet élni, nem tudjuk, és a haverom előveltette magát, hogy kinyílt, és berúgta az alatt, elkezdte rúgni, és így kinyílt a fa, így a lába benn volt, a nő pedig így sikongatott bent, hogy takarodj innen, de nem ez a takarodj innen, te szemét már megöllek, hanem ez a takarodj innen, mert nagyon félek attól, hogy meg fog halni, rettegek, és haza szeretnék menni a családomhoz, üvöltés volt. És így megy be, így a lába már belóg, és akkor így mondom, de nem lesz, nem igazán biztos, hogy így kell bemenni az ajtón, meg az a női vécé, és akkor jó, rendben, és akkor megpróbált bejutni a férfibe. Hát maga a tolláról, ember haverjáról. Igen, jó, hát ő ilyen viking metál arca, igazából én nem tudom mi, csak azt, hogy szerintem sátániska lehet, de ezt se tudom, csak annyi, hogy hörögnek benne. Tehát ez az a nagyon hörgős metal zene. Tehát amikor egyszer mesélte pont tegnap este, hogy látott egy nagyon komoly balesetet, ilyen az őrstől a fogarasig hallatszott a hangja a kocsinak, úgy dübörgött belőle így a diszkózene, jön az autó, Loki, hát az anyunak így a Suzuki-ja, egy no-fear matrica nagyjából, és akkor így volt egy oszlop, és ő neki ment így kb. 120 környékén, és ilyen csiga módjára így föltekeredett az autó az oszlopra, ami önmagában vicces, hogy a gyerek is benne volt, és ő is föltekeredett. És így szép volt csak minden, és csak annyit láttak, hogy Loki a keze, ilyen trendi, non-figuratív póló, meg ilyen kurva sok gyűrű, és ilyen ömlik a vér, de tényleg ömlik. És kb. Annyira 2 méterre voltak így a kocsitól, ahogy, és így rájuk robbant a szélvédő, és így állnak ketten, és így, bazd meg, mekkora metal feeling, és így benyomták így a telefonból az egyik viking metal számot, és az ott hörgött, és így nézték, és jöttek ki az emberek, így próbálták menteni, és meg metal, és mindenki nézett rá, hogy furcsán, de így nem mertek közelebb menni. De a tűzoltók sorfalat álltak, mert darabokba szedték ki a gyereket, aztán így mamuszos öreg nénik jöttek le tunkolni, azok így nem látták meg, nagyon szomorú. A Bombagyár Rádió továbbra is a hagyományos keresztény konzervatív értékeket közvetíti. Lili nekem azt mondta, hogy ne picsázzak a tévében. Tehát ilyet bevezényel. Tehát így fogja a barátnő. Nem az a baj, hogy zsidózom. Nem az a baj, hogy állandóan azt harsogja a média, hogy náci vagyok, hogy a tanárai azzal jönnek oda, hogy láttuk a fasidat, elvitte a rendőr, és hogy náci, és mondják, hogy fasiszt, és meg fogja jönni a zsidókat, mindegy, ettől egyik, ami nem igaz. Hanem az, hogy hát csúnyán beszéltél a tévében. Hát itt probléma. De melyik tévében beszéltél? Én nem tudom, hogy melyik, mert egyszer volt szerintem, akkor volt én, de nem neki akkor az, hogy a családjának az volt a legnagyobb problémája, amikor a Bombagyár élő felvétel volt, és a Hír TV bevágta azt, amikor mesélem, hogy paraszt volt a rendőr, és oda szólt, hogy magyar vagy bazd meg, és ezt így idéztem. És csak annyi volt, de hallatszott is, hogy ez idézett, tehát azt még bevágták. És akkor így az volt, hogy miért kellett bazd meg volna a tévében. Nem az a baj, a szabadságtéren, óriási tömeg előtt zsidózol, az nem, az én voltam. Teljesen jó. Mindegy, hát ott voltunk, most Bombagyárt, az zsidózott ott mindenki. Közös zsidózott. De ez, erről eszembe, hogy volt egy haverom, az vasútőr volt, ez nagyon dolog, hogy hívják ezt az állomást, a Jaj, már Kelenföldön dolgozott, és ott ugye rendszeresen jártak ki a románok fosztogatni a tehervagonokat, mert ugye akkor még nem volt űr, aztán hirtelen lett, és ebből sok móka keletkezett. Hát az egyik ilyen móka az, amikor elkaptak egy ilyen románt ott abban a hosszú aluljáróba, nyilván ismeritek sokan. Na most az úgy nézett ki, hogy az űrge az így elkapta, az egyik, a másik az hát sötét volt, meg mit tudom, és így elkezdték ütni, mint a disznót. És ezt csak azt vették észre, hogy már az üres kabátot ütik, mert kiugrott be, hogy kiből a román és elszaladt. És így, de hát így mondták is neki, hogy ő micsoda, meg hogyan, most ezt így nem ismétlem el. Hazamegy, jó, beittak ugye a győzelem örömére, nekem is van nekem ilyen csodatos haverja. Tehát ez ilyen remek. Belegondolom, hogy a zsidóknak tényleg is ilyen haverjaik, azok ilyen koncertre járnak meg te a házba, meg nem mi ilyenek. Szóval hazament, és így magyarázta így az anyjának, hogy kézzel nézzük le, te ütni ezt a román gecit, mondom a kurva anyát, akkor ott basz meg vissza Románia. És hogy, de Zsolti, Zsolti, te ilyen csúnyán beszéltél? És igen, ez az anyukáknak a lényeg. Egy ilyen furcsa beidegződés, hogy lehet bármi, de csúnyán ne beszélj. Különleges koncert lesz jövő szombaton, április 26-án Budapesten a MOM művelődési házban, Csörsz utca 18, este 18 órától 23 óráig. Az ismerős arcok és a Skipi a közös koncerten emlékezik meg Vas Albert születésének 100. évfordulójáról. Ez egy csodálatos koncert lesz, ismerve az ismerős arcokat meg a Skipiet. Hát mindenkinek javaslom, aki így a finom rock zenét szereti, a jazzes beütésűt, hogy minek határozzuk meg az ismerős arcokat. Ugyan annak, főleg akkor lesz érdekes, hogyha ilyen Vas Albert estszerűen rendezik, mert Simó Józseffel, aki közte szavazatokat is mond. És kérdez, biztonságban lesznek azok is, akik a női részében mennek. Blogi haverre nem lesz ott. Hát igen, mondjuk ismerős arcok koncert. A románokat nem ígérem meg, de... Szerinted a kis katát lenácizzák? Arra a hölgyre gondolsz, akinek a kis házi készítésű videóklipjét kihaptuk. Ami érdekes, mert én sosem értettem, például a Kárpátiának van klipje, tudtam már, Hungarikának biztos van, ezeket soha büdös életben nem látod majd a Viván, mert LL Junior megy, és ezekre mondjuk például a Hungarikára vagy a Kiskatára biztosan nem lehet mondani, hogy náci, mert tényleg csak egy nemzeti értéket közvetít. Ne lehet mondani, és hát a Gyurcsány mondta, hogy a Hungarika az nyilas értékeket közvetítő zene. Egyszerűen hihetetlen egyébként, mert ha megnézed, a Noxnak például sikere volt, és ott a hangzásvilág az kifinom múltabb, mint a tudsz. Tehát lenne rá egyébként szerintem igény, meg nevelhetőek lennének. Igen, az csak az a probléma, hogy ezek az általad említett zenészek meg zenekarok mondjuk úgy, hogy értelmes szöveggel is bírnak, és az már veszélyes. Hát igen. De ez is Torrent oldalakon le vannak tiltva, én a Kárpátia meg ilyenek, mert nem lehet, mert náci zene. Igen, Torrenten elég sok ilyen kis buzgó mocsink zsidó gyerek. Viszont Bombagyár elérhető, de pont a Kárpátia nem. Na várjál, Bombagyár is egy csomó helyen be van tiltva, tehát most hallottam például, hogy a Kandó kollégiumnak, meg az egész Kandó főiskolának a hálózatán tudtam, hogy a Bombagyár blokkolva van. Na de mondhatok. De most miért ilyen molotok koktélos időben tényleg? Nem, egészen konkrétan. De a Kandó elérhető fognak molotokot dobálni. A Ceglédi mezőgazdasági és egészségügyi szakközépiskola, a Török János szakközépiskola is úgy működik, hogy ott konkrétan a Bombagyárban letépve a Kuruc Info, meg a Szent Korona Rádió. De így a hírszerző, meg a népszabadság az nincs? Az nem, nem. Az teljesen rendben van, azok tátizmak. Azok az lehet. Azok hivatalosak. Jó. Mi is lehetnénk hivatalosak, csak nem akarunk. Nem. Hát most attól, hogy kapunk egy papírt, akkor igen, sokkal jobb, hogy elvisznek a rendőrök. Nektek is ott most vittek el ugye a Medem térről, és ott a Szent Koronás, ott ugrált a rendőrök között ilyen láthatóságban, és ezt nem viszik el. De sokkal jobb, mennyiket elvisznek, hogy meblogoljuk, és utána a kártérítését perelünk. És a Szent Koronás nem tud perelni, mert ő presszként. Én tudom, hogy nem értek, hogy te, ugye, hát ugye engem elvittek, az egy dolog, mert ismernek, hogy én gonosz náci rasszista vagyok, de jó, téged is ismeretnek így, csak a vállodon egy elég szép nagy kamera volt. Tehát így eléggé látszott, hogy te így sajtó. Nem igazán érdekel. Meg se kérdezték, tehát én először ugye arra gondoltam, hogy megkérdezik, hogy van-e újságíró igazolvány, biztos vagy benne tudták, hogy kihez jönnek, mert kivezettek. És meg se kérdezte, hogy van-e. Amúgy nem olyan érdekelte őket, mert a HVG újságíróját is elvitték, hát neki aztán biztos, hogy volt. Igen. De egy percent a HVG. Ez az újságíró igazolvány az annyi, hogy magadnak állt az ki. Ezt tudom, de akkor is kell, mert ez kell. Ez olyan, mint a Szent Péter eszernyője, ugye? Egyébként pont az Indexes basszam el az egyiket, aznap már az ötödiket. Torockai meg a fejét majdnem. Igen, tudom, az volt az, akinek a Torockai majdnem lebeszedte a fejét, és akkor magyarázott nekem. Az összes Indexes ilyen 150 cent is. Pattanásos, őrös a nő is, és nem tudom. Tehát szerintem az összes drogos, és volt 20-valány, és elmagyarázta, hogy korrekten vágják össze, mert ezt ő vágja össze, mondom, tényleg, akkor most meg foglak verni. Most miért? Így, de most jól vágom össze, jó, de ha most nem vágod össze jól, akkor legközelebb eltöröm a kezed lábad. De most jól vágom össze, persze, mit vágott össze szokás szerint, Galkádán félre egy szó, se semmi, és ott szólalkozott, csak ölt oda egyébként a rendőr. Nekem az idegben azt tetszett, hogy a hétfőt is úgy vágták össze, amikor elkezdett nyivákolni az idők, hogy nácik haza, nácik haza. És jött a válasz 30 embertől nagyobb hangerővel, mint ők a 300-ből, hogy itt hol vagyunk. Na most ez így nem. Tehát csak a nácik haza, snit. Kész, kész. De most is a hétfőn ugye felszólalt egy zsidó nénike nálunk a téren, mert ugye ezt majd a Bombagyár TV hamarosan elkészülő felvételén majd látjuk. Azért egy ilyen lassan, mert közben gépet cseréltem. Jött egy néni. Milyen gépet mesél róla? Hát vettem PC-et, egy Mac-et. Mindenki dobja ki a PC-t és vegyen Mac-et. Ennyi a reklám, köszönöm. Szóval odajött egy idős néni, elmondás azt, hogy 83 éves, hát látszott is rajta, bár amilyen fiatalos volt, az abban nem lehetett volna megmondani. Följött szépen a színpadra, és elmondta, hogy ő igazi élő nácikat látott, és mi nem vagyunk azok. Hát ez a veleje a beszédének. Illetve azt jelentegetéssel kezdett, de... így van, és hatalmas tapsot kapott a zsidó néni a mi tüntetésünkön, és még később is voltak zsidó felszólalók egyébként. Milyen különös, hogy a náciknál ilyenek vannak. A másik érdekesség, hogy több levelet is kaptam az utóbbi napokban zsidóktól, tehát zsidó származású olvasóinktól, mert így különböztessük meg, ugye mondjuk, hogy zsidó származású, arra, aki nem viselkedik zsidóként. Kaptuk, hogy ők így velünk vannak, meg minden, de hogy mi a véleményük, hogy holokauszt, majd az ő nagypapája is ugye nem jött vissza innen, meg onnan, meg amonnan. És egyébként párbeszédképesek, tehát most is volt egy olyan srác, aki megírta, hogy ne viccelődjünk ezzel a holokauszt dologgal, mert neki meg pont csak a nagypapája jött vissza, a többiek azok a gázkamrába, így over. És így elmondtam, hogy nem, az nem lehetett gázkamra, mert a gázkamra az fizikai képtelenség abban a formában, hogy leírták. Biztosan megölték őket, ha nem jöttek vissza, tehát ezt nem vitatom. A gázkamra az egy legenda. És kiderült, hogy igazából a nagypapa se látta ezeket a gázkamrákat. Nem, ő csak tudja, hogy elvitték az XY nagymamát, nagypapát, feleségét, akárkit, nem tudom pontosan, ki volt, tették a poraikra, nem jött vissza, és közben voltak ezek a legendák. Voltak ezek a legendák a táborban, hogy állítólag azok ott gázkamrák, ott, ahova nem lehet menni, az a biztos gázkamra. Egyébként ez is egy érdekes dolog, ez az emberbőrből készült lámpaernyő, meg az ember szappan. Na most ennek konkrétan a forrása, Dietmar Kuszak, zsidó írónő, Hőhullám Berlinben című könyve, ahol... Ezt igazából régebbről lehet. De hogy ott terjedt el úgy igazán. Tehát ez volt az első ilyen nagyobb irodalmi... A legnagyobb az azt, hogy Simon Wiesenthalát. Ja, hát ez meg a másik, persze. De a 90-es évek végén, elején, nem tudom, valamikor elismerték az végül is a zsidó történészek, hogy nem volt ilyen. Ez egy hasonló kis csöndbetett beismerés volt, mint most, hogy a Karsai elmondta, hogy hát Szálasi nem egészen akartak. Ez amit 99-40 Auschwitzban lecserélték a 4 milliós tábát 1,1 millióra, mai napig ugye az van ott. Arról sem volt szó. Addig 4 millió halott volt. Az előtt meg Auschwitz nem is volt megsemmisítő tábor. Várja, most volt egy ilyen, emlékeztek-e, 2002-ben megöltek egy újságírót a Irakban, a szélsőséges terroristák, hát még ők vannak otthon, de hát meg szélsőséges terroristák. Azt nem is jut eszembe, hogy hívták, David vagy Dennis, vagy tudom, és ha megölték, az a lényeg. Most volt Kaliforniában valami holokauszt megemlékezés, és az lefejezték konkrétan. Lefejezték, igen, hát ott az a szokás, ugye a helyi folklór. Tehát ennek a faszinak szépen fölvésték a holokauszt áldozatok mellé a nevét, mert elmondták, hogy ő igenis a holokauszt áldozata, mert ugyanannak a gyűlöletnek esett áldozatul. Tetszik érteni? Tehát oda megy, mint betolakodó, hazudozni arról, hogy ott mi van, lebaszták a fejét a picsába, mert ezt érdemli, és akkor, jaj, a gyűlölködők! Édesanyjuk, na most a gyűlöletről annyit egyébként így az arab, meg perzsa, mindenféle világban, hogy Izrael, ugye, na most ugye kis kitérő, ugye más ország is tett már ilyen nyilatkozatot régen, ugye meghirdette azt, hogy minden zsidó térjen haza az ő országukba, hát ilyet legutóbb a nácik csináltak, és többek között Iránba is meg elküldték ezt az ott élő egyébként szefárd zsidó közösségnek, ott nem élnek askenázik, mert már nagyon régen tettek róla, hogy ne éljenek. Tehát az ott élő szefárdoknak írtak, hogy legyenek szívesek, jöjjenek, és haza, és mit tudom, és visszaüzentek, hogy egy lófasz megyünk mi, mert nekünk itt jó, nekünk megvan a zsinagógánk, minket a kutya nem bánt, minket itt szeretnek, normális állampolgárként éljük az életi volt, csak másodra. Az állítólag rohadtul antiszemit a Teheránba, és több százezer szefárd zsidó él Teheránba, meg hát ugye Iránba, nem tudom, hogy Teheránba pontosan mennyi, de pont most volt aztán a, nem is tudom melyik televízió, aztán Fox News ment el, és így megmutogatta őket, hogy frankó szép zsinagógájuk van, akkor, amint itt a budapesti, vagy még talán nagyobb is, szépen tartják a kis mindenféle ünnepeiket, mert Pészakot ünnepeltek éppen, hogyha jól emlékszem. Lehet, nem, Izrael, ami legnagyobb fasiszta állam, ott is különbség úgy zsidó és zsidó között származás szerint is. Hát ezt majd párszor kiveséztük itt a műsorban, úgyhogy ne is menjünk bele, de tény, hogy ez történt, tehát így a zsidók intettek be. És ugye zártak abban az országban, ahol holokauszt tagadó konferenciát szerveztek. Itt van még programajánlók. Jövő vasárnap 27-én Budakalászon a Szentendrei út 9 szám alatti faluházban rendezik meg a harmadik Piris vigyázó és értékőrző napot. Nagyon érdekes előadások lesznek a pilisről, a pálos rend eredetéről, lesz ős magyar étekkóstoló és minden egyéb, amit a heti ötösben kiröhögnének. A belépő díj 1000 forint. Várpalotán a Trianon Múzeumban szombaton nyitják meg a Székely Hadosztály Honvédő Harcai című kiállítást. Az Egyetértés Napja címen meghirdetett eseményen egyben megemlékeznek a Körös-Párkányi tragédiáról. Ismeretes, hogy 1919. áprilisában a Székely Hadosztály a Bihar megyei falu mellett véres harcokat folytatott az olá csapatokkal. A frontvonal kényszerű feladása után az olá katonai és félkatonai alakulatok április 19-én Körös-Párkány civil lakosságán álltak bosszú. A falu népét a legbarbárabb kegyetlenséggel gyilkolták le. Egy fiatal lányt élve temettek el, de volt, akinek levágták a kezét, lábát. Több mint 120 embert mészároltak le 3 nap alatt. Az eseményről sokáig megemlékezni sem volt szabad, a hatóságok még a fejfánkról is lekapartották a gyilkos kezek áldozatai című feliratot. A Székely Hadosztály később fellázadt Kun Béláék ellen, a katonák nemzeti színű szalaggal a karjukon harcoltak Szatmár Németi térségében a vörösök ellen. És még egyéb hősteteket is elkövettek, csak nem fér bele a műsoridőbe, hogy őket mi felsoroljuk. Tessék elmenni Várpalotára megnézni ezt a kiállítást. Én sajnos nem tudok még mindig, de azért remélem azért leszünk ott sokan. Egyébként pont ennek kapcsán jut eszembe, hogy egy szélsőséges hírportál szerkesztői tettek egy ilyen javaslatot egyelőre csak így zárt körben, hogy ne kéne szervezni a Magyar Életmenete nevű rendezvényt. Ugye nekünk is annyi hallottunk, szerintem több is, mint 6 millió már ugye a 20. században. Soha nem emlékeznek meg erről. Ugye most volt ugye megint a nagy holokauszt megemlékezés, amin Derszki Gábor kiment rágalmazni, ki is egészítettem a múltkori feljelentést ellene, és semmi baj fizetni akar. Szóval meg lehetne szervezni egy ilyen felvonulást, amin megemlékezünk azokról a magyarokról, akiket ugye a magyar történelem során mindenféle igazságtalanságok keretében meggyilkoltak. Hát, hogy úgy mondjam, ez a Körös-Tárkány, ez borzasztó, de ez kismiska. Tehát voltak 40-50 ezer fős mészárlások. Tehát például volt a Kárpátalján egy eset, amikor egy magyar fogoly táborban, ahol egyébként rengeteg civil is volt, üvegport kevertek a ruszkik a magyarok ételébe, és így ölték meg őket. Hivatalosan az városi legenda. Igen? Hát akkor miért van neki ilyen műszerben? Hivatalosan. Azt nem. De ez fényes. Próbáltam utána olvasni, ugye, hogy ez hogy jöjjön le, és ez most legalábbis, akiket én olvastam, mondjuk ugye nyilván baloldali szerzők, azok hát ez nem. Hát de a témával kapcsolatban mindenképpen ajánlott mindenkinek elolvasni Fekete István Zsellérek című könyvét. Akartam is mondani. Na szóval ezt érdemes lenne megtartani, hát mi meglátjuk, kedves Bombagyár lakók és hallgatók, remélem, hogy ti mindannyian ott lesztek, hogyha ezt megcsináljuk, és akkor már 3000-en leszünk, ugyanis lassan elérjük a 3000. regisztrált usert, és ennél sokkal több olvasónk van. A legutóbbi tüntetések után ugrásszerűen megnőtt az olvasóink száma. A regisztrálók száma. A regisztrálók. Annyi új ember van, hogy most már fú. Most már Dunát lehetne rekeszteni, hogy egy gyerekus legyek. Igen, lesz egyébként bizonyos kis szűrés, ezt már beígértem korábban, mert sajnos kezd hígulni az állomány, és külön is utálunk mindenkit, de tény, hogy az eddigi 13 és 15 ezer közötti olvasó számról most úgy néz ki, hogy 18 és 20 ezer között áll meg a napi olvasottságunk. Hát a tüntetések napján ez jóval följebb is. Mert... Hát az ilyen események idején mindig felugrott, még a régi blogom is felugrott 30 ezerre a tévéostrom éjszakáján, de úgy látszik, ez már ott is marad. Egyébként meg ajánlom a Magyar Jelent, ez holnap, de is akkor, amikor tért letöltitek, már elérhető lesz az újságárusoknál. Nagyon érdekes. szemkorradio.com. Igen, egyébként onnan azért vettem, mert nem már Fehér Lófiába csütörtökön is. De egyébként hivatalosan minden két hétente csütörtökönként jelenik meg. Igen, csak most csúszott, de most nagyon jó anyagok vannak benne egyébként. Egyrészt van a zsidó partizánokról, akik a második világháború után ugye úgy döntöttek, hogy minden németet, ugye Simon Wiesenthal is mondta, hogy minden zsidónak meg kell őrizni egy kis gyűlöletet a német nép számára a szívében. Na most ők ezt addig vitték tovább, hogy például vannak esetek, hogy 14 éves gyereket csak mert ők a haja is német. Hát úgy próbáltak megölni, hogy meggyújtották a haját, de ő túlélte, viszont a fájdalomtól megőrült. Kutyákat idomítottak be, hogy letépjék gyerekek nem is szervét. Úgyhogy erről is van egy nagy jó cikk, illetve a jegyirodás dologról, nagyon szépen utána ment Oroszkai Laci, és gyakorlatilag folyamatábrával is, és elég szép bizonyítási eljárással mutatja be, hogy Gyurcsányig vezet vissza az ellentüntetés ötletet vezethet vissza az ellentünnepés ötlete, és ő bebizonyítja, hogy a Judapest-org az milyen áttételes kapcsolatokon keresztül, jó, hogy hülyén mondtam, jut el a kormánykörökig. Nagyon érdekes egyébként. Illetve bebizonyítja azt, hogy hazudik a Judapest-org, amikor azt mondja, hogy nem kap támogatást, mert csak az a nem tudom milyen zsidó szerzője az hány ilyen 1%-os szar szervezetnek igaz igazgatója, meg ilyenek, és folyik be oda pénz. Úgyhogy nagyon érdekes a mostani magyar. Konkrétan nem a Judapest kezdte a rágalmazás, hanem a zsidó negyed.hu. Azt is magyar, ez a sofár, ugye? De van, ez a sofár, igen, sofár. Van az ilyen az egyik édesgyermeke. Így van a kettő között átjárás, illetve a Szombat még a harmadik, aki önmagát szervezőnek nevezte meg, mármint a... Hát ez az a Seres Attila, aki egyébként nem rokonna a Seres Lászlónak, a Volt Népszavásnak, és akit egyébként én nagyon korrekt embernek ismerek, miattól aki fújjon, nem velünk van, de korrekt ember. Szóval a Seres Attila az konkrétan a Sófár Alapítványnak az egyik tisztségviselője. A Sófár oldalad most már is vezet a zsidó negyedre, azt hiszem, már nincs is saját oldalú. Hát ezt nem tudom, annyira nem érdekel. De mindegy, a lényeg az, hogy nagyon-nagyon meg fogja ütni a bokáját ezért, mert ugye a rágalmazásról szóló BTK-s paragrafusban benne van, hogy amennyiben különösen súlyos következményekkel jár, nagy nyilvánosság előtt való aljas indokból történő rágalmazás, hogy 1-től 7 évig szabadságvesztés. Hát meglátjuk, hogy a törvények vonatkoznak-e az zsidókra, de hát ez költői kérdés. Szanyi Tibor szocionista képviselő szerint az ország még nem nézett szembe teljesen a történelemmel, és ennek kapcsán az országgyűlésnek is vannak feladatai. Világossá tenni a törvényeket, mert a gondolat és véleményszabadság élesen elkülönül az európai államokban a fasiszta ordas eszméktől, itthon is erre van szükség, mondta a politikus napirend előtti felszólalásában hétfőn a parlamentben. Szanyi Tibor a pénteki törvénytelen magyar ellenes tüntetésről azt mondta, büszke arra, hogy összefogtak az emberek, és fontos az is, hogy politikusok, köztük Gerhard Schröder volt német kancellár, és elment az Újlipót városi Hollán Ernő utcába. Szanyi Tibor apparátusa talált egy újabb bizonyítékot nyilas mi voltunkra. Szálasi Ferenc egykori lakása alatt található az a jegyiroda, amelyet szélsőséges támadások értek. Csak azt mondtam, hogy 66 évig senki nem gyújtotta fel azt a jegyirodát, ez most jutott eszébe a szélsőségesen, hogy menjünk oda. Csak úgy. Érdekes. Egyébként érdekes, hogy ez a Szanyi Tibor miket tudta. Én nem tudtam. De zseniális, nagyon köszönjük ezt az érdekes információt, hogy legalább tudjuk, de honnan szedte ezt elő? Tehát el tudunk tudni, leülnek, gondolkoznak, hogy ez hogy, meg mi, és akkor valamelyik így tudja. Na most ehhez igen sokat kell olvasni Szálasiról. Miért érdeklődik valaki Szanyi Tibor környezetében ennyire a vezér után? Én azt gondolom, itt ez az első mondat már önmagában egy nagyon kultúrált dolog, ugye, hogy a Szanyi Tibor szerint az ország még nem nézett szembe teljesen a történelemmel, és ennek kapcsán az országgyűlésnek is vannak feladatai. Szerintem az országgyűlésnek igen? Arra a törvényre gondolsz, amit Németh Miklós hozott 1989-ben, miszerint aki 1980-tól 90-ig állami tisztséget viselt, azt 1990 után el kell számoltatni a vagyonával, majd ezt a törvényt az Antal kormány megsemmisítette. Mégpedig konkrétan a Sólyom László hathatós közreműködése folytán. Igen, pontosan. Nem ez a Sólyom László volt az, aki egyébként a történelmi igazságtétel törvényt is kisiklatta? Tehát a konkrét bűnügyi felelőssége volt. De a kelet-német egyetemi tanár, igen, arra a Sólyom László. Jó, hogy várjál, nem most pont a köztársasági elnök? Állítólag, de. A kurva anyját. Pedig őt nagyon sok nemzet oldalon is ilyen kis angyalkaként képzelik el, hogy milyen rendes, meg milyen. Mire veti egyet a jegyirodába? Ez már tényleg kurvára érdekelne. Mert az vett valami jegyet. De a Budapest Klezmerben koncertjére. Az nem érdekelne, hogy tehát ez nem zavar, menjen Klezmert hallgatni akar, de furcsa, hogy ott csápolna a Hungarikán, nem? Biztos. Milyen felháborodás volt a bombagyáron, hogy Robin volt az előző adásban, és amellett meg milyen üdvribalgás is. Mi roppant érdekel. Akkor már elmondtuk a 6. adás után is, hogy hiszti volt, hogy soha többé nem hallgatom a bombagyárat, hogy jó. Leszarjuk. Tehát ez nem úgy működik, hogy mindenki, az az érdekes, hogy nem tudom, ez csak Magyarországon, mindig azt mondjuk, hogy Magyarországon, nem tudom, lehet, hogy máshol is ilyenek az emberek, de szóval az emberek olyanok, hogy így azt gondolják, hogy ha nekik nem tetszik, akkor az úgy effektív az egész szar, és akkor nem kell, arra nem gondol, hogy jó, ez most lehet, hogy neked nem jött be, néhány embernek meg igen, és ha nem tudom, 30 adásonként ezt bizony ki lehet bírni. Max, azt nem hallgatod meg. A másik pedig, hogy azt mondták, hogy ugye ettől mi majd nácinak meg nyilasnak fognak minket nevezni. Egy, így is annak neveznek, kettő nem érdekel. Három, elmondtuk, hogy a Robin az keményebben nyomja, mint mi. Négy, miért kell mindig megfelelni nekik? Tehát miért van ez az emberekben, és miért van ez bennünk, hogy megfeleljünk az ellenségnek. Amikor a bombagyárosok kérdezték meg, hogy miért askandálták válaszul, hogy itthon vagyunk, elmagyaráztuk, de miért kell nekik megfelelni? Honnan jön ez? Nem kell, és nem is tudsz. Hát ez ilyen tekergőző nyálkás kígyóknak nem kell. Tehát akármit mondasz, akármit csinálsz, akkor is bele fogja magyarázni. Tehát amikor erről beszélnek, hogy hát azért mentünk a holland elnő utcába, mert ott lakott a szálas, hát anyád picsája. Bocsánat, a kígyók nem nyálkások, tehát amire te gondolt, az a mesztelen csiga. De az nem tekergőzik. Az lehet, viszont gusztustalan. Jó, hát ez külön állatfaj a szocialista, meg az antifasiszta, az ugyanaz. Legyen tengeri uborka. Amit én egyébként úgy hívok, hogy bízi szar, mert úgy is néz ki. Azt mondja, sohasem a vasúti vagonoknál kezdődött. Igen. Ezt mondta ő. Hát nem. De ők emlegetnek vasúdat, akik épp felszámolják. Mondjuk most már sejtem, miért számolják föl. Mert félelem keltő, úristen. Istenem. Megyünk tovább. Nem, tehát annyiról itt tényleg nem lehet semmit mondani, amiben nincsen káromkodás. Nem megy, ne haragudjatok, srácok. Nem vagyunk elég műveltek, meg intelligensek hozzá. Szanyi, ez egy, ő az MSZP nagy megmondó ember, és amikor oda mentél hozzá, akkor hebenni, habogni tudott, meg elvörösödni. Tehát ez az érzés, hogy te oda mész egy politikushoz, találkozol vele az után, és gyakorlatilag le lehet szájkalatézni, mert ostobák, mert nem írják meg a szöveget, akkor... Utána most sajátjuk között a parlamentbe, pedig már megint mekkora pofája van. De érdekes egyébként, hogy elmondtam, hogy aki nácizik, vagy fasisztázik, annak repül a rágalmazás. Az újságírók mind megértették. A leccionistább szarlabba se jött az, hogy fasiszta meg náci. Jó volt szélsőjobbos, meg izé, meg mit tudom én, nem így hát a kurva anyukat, majd ezért is felelünk, de úgy náci meg ilyenek az már nem volt leírva. Kizárólag az MSZP ragaszkodott hozzá, annak ellenére, hogy a mi felvételünkről látszik, hogy a Szanyi, amikor mondom ezt a figyelmeztetést, megáll így a színpad szélén, figyelmesen végighallgatja, és utána megy ki. Tehát ő pontosan tudja, hogy azért rágalmazás repült. Repült is, megkapta a Szanyi a rágalmazás miatti feljelentését, a Demszki is, a Gyurcsány is, a Halmai Gábor megkapta. Most így más hirtelen nem jut eszembe, egyedül a Schröder úszta meg, mert ő neki meghallgattam még egyszer, amit ő ott mondott a Holland Emő utcába. Ő nem mondott olyat sajnos, ami büntetőjogilag támadható lenne. És szerinted ők ezt mennyire szarják le? Hát ha mentelmi joguk mögé bújnak, akkor kapnak polgári pert, semmi probléma, tehát én kitartó vagyok, mint a pitbull. Egyébként a Schröderről annyit, ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes emberke. Sokan feszegették az ő gazdromos kapcsolatait, valóban elég komolyan benne van ebbe a társaságba. Viszont az érdekesség ennek az ügynek, hogy szeret beleugatni más népeknek az önrendelkezésébe, tehát így a nem hallott népszabadkönyves kollégájának, Wilsonnak a népek önrendelkezési joga című ötletéről. Tehát ő volt az, amikor Tallinnban ugye bontották a bronzkatonát, ami a mi szovjet emlékművének felel meg ottani értelmezésben, akkor Moszkva mellé állt, és támogatta azokat a ruszki randalírozókat, azokat a betelepült szarokat, akiknek ugye az FSB, ugye a KGB utódja nyomta a támogatást, hogy csinálják ott a fesztivált Tallinnban. Mai napig nyomják egyébként, tehát remélem, hogy most már lassan közéjük fognak lőni az észtek, mert ezek ez a helyes módja. Én egyébként találkoztam a legutóbbi gárdalvatáson azzal az emberkével, aki elintézte, hogy ez a szobor eltűnjön onnan. Hát nagyon reméltem, hogy azért jött, hogy itt is csináljon valamit, de sajnos itt nem, itt nekünk kell megoldani. Én találkoztam vele a magyarok házával, pont amikor magyar anyához készítette. Maga nem ezt nem bírom megegyezni. Hú, valami... Ugye ez se? Mindegy. Ezek olyan hülye nevű fajok. Azt mondta, hogy ha kell, akkor fegyverrel jön be. Igen? Az észlepte úgyhogy. De rendes. Hány észlethoz? Azt nem mondtad el. Az a baj, hogy észlep van, akár valami ilyen 2 millió van. Tehát ugye nem lehet. Ide kéne jutmétert. Igen. Ezt a megfogoskod. Jó, nézzük a következő hírt. Szenzációs leleplezésekkel szolgál a közelmúltban megjelent könyvében az egykori hágai főügyész. Carla Del Ponte azt állítja, bizonyítékai vannak arra, hogy a koszovói felszabadítási hadsereg koncentrációs táborokat tartott fenn, valamint szerb foglyok szerveivel kereskedett. A könyv feltűnő állításai azonban nem illenek a nyugat által kialakított összképbe, így alig ha meglepő, hogy csak az eltűnt szerbek szülőinek egyesülete, valamint az orosz külügyminisztérium követeli azok kivizsgálását a hágai bíróságtól. Meglehetősen furcsa az is, hogy a könyv csak Koszovó függetlenségének kikiáltása után jelenhetett meg. Az egy éve hazája argentínai nagyköveteként tevékenykedő szerzőt pedig a svájci külügyminisztérium letiltotta a milánói bemutatóról. Ez az a híres és elfogulatlan Svájc. Van még kérdés? Egyébként, ha már itt tartunk ennek az UCK-nak, ugye a koszovói felszabadítási hadsereg az abból lett tudtommal, és az volt, az UCK-nak az egyik parancsnoka az itt működtet éttermet Budapesten, és hát ezek után nem fogom megkóstolni náluk a különféle sülteket, legalábbis óvatosan. Nincs is túl messze innen, ahol most ülünk, hogyha kimentek a Corvin mozi mellett, van a Szahara étterem. Na az az. Na az az ürgő, az konkrétan harcolt meg minden, aki ér az étterem, és egyébként ott az albánok elég nagy számba gyülekeznek, hát az a törzseik Budapesten. Hát csak így egymás közt. Újból védett ragadozó madarak mérgezése ügyében indított nyomozást a rendőrség, ezúttal Bács-Kiskun megyében. Az egyelőre ismeretlen tettesek valamikor az elmúlt hét folyamán mérgezhettek meg két egerészőjvet és két barna réti héját akasztó külterületén. Egyébként mindig is érdekelt, hogy most mi lesz rá embereket, hogy most így megmérgezzenek madarakat. És a Szemkai Rádióban van egy műsor, egy erdőzúgás, amit egy vadgazda tart, meg erdész, mert nem tudom, hogy mi lesz. És egyszer megkérdeztem tőle, hogy ez miért van. És elmondta, hogy azért, minden is olyan írva, hogy a cibben, amit már most fogok adni, hogy valószínűleg vadászok tették. Akkor már végképpen értettem ezt a hírt amúgy, hogy most mi van. És megkérdeztem tőle, és azt mondja, hogy azért, mert az ilyen egerésző, meg réti héja, meg ezek a vasfajták, egy nagyobb madarak, na, gyújtók áttesznek az apró vadas területekbe. És amit elvileg az államnak kellene kártéríteni. Csak ezt nem teszi meg az állam, és egy-kettő ilyen bedirizett vadát fog, és azt mondja, hogy megoldás, akkor most miért érzünk? De hát ezek ilyen kialófajból levő végig csak maga. Az a helyzet. Igen, csak azt mondom, hogy ezek így bekattanak ilyenkor, és akkor így... De könyörgöm, ez egy idiótaság. Tehát az egerészőjv, mint a neve is mutatja, egerészőjv. Fekete István könyveit kéne ismerni, kérem tisztelettel. Egyetlen egerészőjv több hasznot hajt a mezőgazdaságnak, mint... Felsorolhatatlan, szóval nem tudják. Már. De szerintem úgy, hogy kirakják nekik a csapdát, aztán éppen... Nem csapda, ez konkrétan, nem, ennek egészen konkrétan az a története, hogy rendkívül sok szarka, meg rendkívül sok dolmányos varjú van, és mivel itt Magyarországon mára tiltott az uhuval történő ragadozó madárritkítás, ahogy azt, ahogy például a Hú című könyvben is olvashattuk, vagy például a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című Homoki Nagy István filmben is láthatjuk, hogy a fészekrabló túlszaporodott varjúféle ragadozó madarakat, tehát itt konkrétan a dolmányos varjú csókát, illetve szarkát és olykor-olykor mátyás madarat ritkítani szokták régebben. Na most ezeket manapság már ezzel az uhús módszerrel ritkítani nem lehet. Tehát marad a foszforos tojás, vagyis az, hogy foszforral mérgezett tojásokat raknak ki, illetve mérgezett dögöket raknak ki. Ezeknek az elsősorban dögedéssel, tehát döggel táplálkozó hollóféléknek, varjúféléknek, csak hogy mivel a könnyű zsákmánynak az esélye ugye az öveket és a héjákat és egyéb dolgokat is oda csalja, mert nagy duma ám az, hogy a ragadozó madarak csak a saját zsákmányokat kapják el, mert azok a solymok, vagy eszik, azok csak a solymok, tehát a sasok, őidek, héják, réti héják, ezek szintén rámennek erre a dolmányos varjú egy szarka ellen kitett mérgezett tetemre, és elpusztulnak. Tehát az a helyzet Magyarországon egyébként ez a nagy probléma, hogy például halászatban is ténylegesen a legkegyetlenebb és legembertelenebb, legfájdalmasabb módszer van egyedül engedélyezve a lakosságnak, mégpedig a horgászás. Tilos, horthalászatnak minősül például a tapogatás, a kosaras halászat, stb. Semmi régi pákászmódszert, kiméletes pákászmódszert használni nem lehet, mert az orvhalászat. Na ugyanez van a vadászatban is, hogy uhuval, vagy akár műuhuval, tehát beülő fára becsalva az ilyen dögevő madarakat nem lehet ritkítani, hanem csak méreggel, de abban meg szabad. Úgyhogy itt a gond. Mi ez az uhúzás egyébként? Az uhúzás az úgy történik, hogy ugye a különböző ilyen nappali ragadozó madarak, azok rettenetesen utálják a baglyokat. Mert félnek tőle, mert másmilyen, mert valahogy úgy vannak vele, mint ahogy ugye... Kirekesztők. Igen, kisé kirekesztők. És ezért, hogyha már az apróvadas területen túlszaporodnak a kártevőnek minősülő hollófélék, tehát mondom még egyszer dolmányos varjú szarka, ami a fő problémát okozza, akkor a vadászember egy idomított uhúval, ami hát ugye manapság már nem megy, mert nincs uhú, de akár egy kitömött, vagy egy akár fából készített motoros uhúval, ami így időnként így emelgeti a szárnyát, meg merezgeti a szemét, kiül arra a területre, ahol ezek ott vannak, oda állítanak egy úgynevezett beszállófát, ami egy kivágott és beültetett elszáradt nyárfa, vagy akácfa rendszerint, akkor arra ugye oda gyűlnek ezek a varjúféle ragadozó madarak, és akkor azt úgy puskával így le lehet onnan szedni, mert utálják a baglyot. Jönnek megverni? Igen, jönnek megverni. Így van. Így az antifasiszta dolog. Az eszmei érték egy kerecsen sólyomnak? A kerecsen sólyomnak most úgy tudom, hogy 500 000 forint. 1 millió. Már 1 millió. Na hát ez egy nagyszerű dolog, én pont a hírban láttam. De most van különbség? Tehát ha most 5 millió lenne, vagy 10? Van különbség, mert akkor sokkal nagyobb, tehát például ugye ott van a... Elnézést, csak nevetséges a dolog, ugye ez a úgynevezett fióka meg tojás kereskedelem. Tehát minél nagyobb védelmi eszmei értéke van, mondjuk itt Magyarországon egy kerecsen sólyom tojásnak, fiókának, kerecsen sólyomnak, annál nagyobb hasznot tud hajtani az a fészekrabló ember számára, aki ugye az arab sejknek Nyugat-Európán, konkrétan Svájcon keresztül el tudja adni akár a tojást, akár a fiókát majd a ilyen vadászati célra. Tehát igenis van értelme annak, hogy ilyen magas az eszmei értéke, mert drágábban lehet eladni az arabnak a fiókát. Ez egy ügyes dolog. Én csak annyit jegyeznék meg, hogy Hitler az orvadászatot halállal büntette. Náci, de olyan állatvédelmi törvény, hogy beszélhetett állatkínzás, hogy halál vagy élet. Igen, de érdekes módon ugyanez a dolog a Leninnél is megvolt. Na hát, ezek jó gyerekek voltak mégiscsak. Egyébként erről annyit egyébként, hogy kit mennyire tart vissza ez a bírság, tehát az sem biztos, hogy ezt a bírságot ráverik arra, aki a környezetet károsítja. Soha nem verték még rá Magyarországon egy ember. Na erről akartam elmondani egy történetet, amit egy olvasóm írt meg még réges-régen, csak nem tudom, hogy bekerült a droid zónába, szerintem nem. Következő volt a történet, hát ugye nem csak így visszítják a ragadozó madarakat, hogy mérgezik, hanem minden, azokat le is szokták lőni, ám de a fészküket is leszokták, tehát a szarkának meg ilyeneknek, megy a vadász, meglátja, hogy ott a szarkafészek, a dúr, tessék, 6-8 tojás eló. Volt van benne keresensólyom, bagoly, stb. Persze, volt egy ilyen szakember, lelőtte a keresensólyom fészkét, és itt jöttek a kollégák, és mondták neki, hogy figyelj, ebben volt 4 tojás, az darabonként lesz nem tudom, egy millió, meg az anyád élete, meg mit tudom én, tehát így búcsúzz alatt, hogy még egyszer az erdőbe beengedjünk. És hát igaz, ugye, hogy a vadásztársaság kirúgta őt, de kimosta magát a bíróságon következőképp. Lehetett igazolni azt, hogy ugye ő ott volt. Lehetett igazolni a megtalált hüvelyekből, hát azért benne marad a puskába, hogy azt, ő ott lőtt. Meg lehetett találni a fába az oda kenődött söréteket, mert azért belefúródtak, és a tojást is ugye valami szétroncsolta, de azzal mosta ki magát, hogy nem lehet bizonyítani azt, hogy ezeket a söréteket abból a puskából lőtték ki, mert ugye nem lehet, mert a söréten nem hagy nyomot a fegyvercső. Úgyhogy ezt nem tudta bizonyítani a fegyverszakítő ürgét, felmentették, köszönjük szépen. Semmi hát ott van Európa legnagyobb kéklércse fészektelepe, az Abonyi kaszálóerdő, erről én már különböző egyéb helyeken meglehetősen sokat írtam, hát számomra egy hihetetlen élmény volt, mikor egyszer pont ilyen tévésekkel mentünk ki, hogy felmérjük a területet, meg egy kis reklámot csináljak annak, hogy hát bizony ezt itt védeni kellene, és ott voltak szétlődve a kéklércse fészkek. Mert ott helyben valakiknek problémát okozott az, hogy ez itt van. És azóta a kékfércse fészektelep nincs, úgy annyira nincs, hogy az eredetileg 86 pár kékfércséből, ami tényleg Európa legnagyobb állománya volt, mára 3 pár van, és az se biztos, hogy idén visszajön. Tavaly 3 pár volt a 86 pár helyett. De a fasiszták a legveszélyesebbek, jegyezzük meg. Így van. Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor ha minden jól megy, hamarosan Dragon saját műsorral fog jelentkezni a Bombagyáron hasonló témában. Ilyen környezetvédelem, meg ilyesmi. Szerintem egyszer ígértük már. Igen, meg kell venni neki a mikrofon, mert megtanítani őt az Audacity kezelésére, de szerintem ez nem lesz olyan nagy akadály, mint ahogy tűnik. Hát, hogyha én képes voltam magamtól fölvenni egy... Magattól minden alkalommal fölvisz, hogy kell ezt eldugni a mikrofon. De mindegy, de alapvetően mondom, akkor ő meg fogja tudni tanulni. Jó. No, és most fontos kérdés, bocsánat, ha már így helyben vagyunk, gyerekek, kellene nekem valaki, aki egy professzionális televíziós betakazettán lévő anyagot digitalizálni tud, mert akkor csinálunk a Bombagyárnak olyan tévéműsort, hogy betoltok tőle. És közben megérzem, néhány adással ezelőtt kértem, hogy jelentkezzenek emberek zenei feladatokra, illetve jelentkezzenek bedigitalizálni egy másik anyagot, megtörtént mindkét jelentkezés, és ezek a dolgok így alatt vannak. Ha minden igaz, akkor csinálunk jó dolgokat. Király! Lehet tudni, hogy milyen féle zenék? De ki a zenét, azt nem kérdezem meg, hogy milyen féle hangszerekkel. Most meglátjuk, mert most kiadtam neki ugye a vizsgafeladatot. Ketten jelentkeztek, most az egyiküknél van a vizsgafeladat, egy paródia szám, amiről te tudsz, még más nem tudhat. Megnézzük, hogy boldogul vele. De mi játszanak? Nem tudom. Nem ja, tudom. Ne vagy azért, ha van 3 bassgitáros. Nem tudom, meglátjuk majd. Mit tud a srác? Na Robin a bassgitáros, azt már tudni lehet azért. Na, következő hírünk megint a náci veszélyről szól, mert mit nekünk kékvérse. Megvárva, ugye? Nemzetközi jogi szakértői csoportot hoz létre a magyarok a Nácik ellen nevű civil kezdeményezés, amely meghatározó szerepet játszott a Hollán Ernő utcánál tartott antirasszista tüntetések megszervezésében. A szakértői csoport eljárásokat indít a Magyarországon megjelenő rasszista, különböző identitású emberek ellen uszító internetes újságokkal szemben a hazai, az európai és az amerikai bíróságoknál. A civil szerveződés közleménye szerint mindenre azért van szükség, mert a magyar állam hasonló lépései nem hoztak eredményt. A Kuruc Info nevű szélsőséges portál fenyegetőző, gyanászkodó szövegek kíséretében rendszeresen közzéteszi a neki nem tetsző emberek fényképét, lakcímét és telefonszámát. A pénteki antifasiszta tüntetésen résztvevő ifjú humanisták mintegy 60-an papírlapokat tartottak a magasba, amelyen jól láthatóan a demonstrálók neve és mobilszáma volt olvasható. Ezzel kívánták kifejezni, hogy nem hódolnak be a megfélemlítésnek és szolidaritást vállalnak a korábban akaratukon kívül publicitást kapottakkal. Ez nagyon jó. Ki tud erről? Hát ők. Nekünk most már a hallgatók is. Nekünk vannak is erről fotóink, hogy tényleg. Ki is rakta a Kuruc Info számaikat, legyen neki. Nem, a Partizán Infót ugye fölírták a listára, vagy ezt lehet? Nem, de hát nyilván olyan nem fog működni. Bocsánat, itt az első mondat megint nagyon szép, hogy a Magyarok a Nácik ellen nevű civil kezdeményezés, ez vajon jogi személyként működik, vagy magánszemélyek összessége, ugyanis amely, mint civil kezdeményezés, meghatározó szerepet játszott a Hollán Ernő utcán átartott, bocsánat, törvénytelen antirasszista tüntetések. Ezek jogi szakértők, tudják, hogy ez. Tehát nekik, ugye, akkor utol lehet érni őket, és föl lehet jelenteni őket a gyülekezési jog megsértésére. Megtörtént egyébként, na, hogy én már mindenkit följelentettem, tehát nem csak a magam feljelentéseit teszek. De magadat jelens fel egyszer. Az is megtörtént, röhögje. Tehát megkértem egy gyárlakot, hogy jelentsen föl engem. Igen, én mozoista vagyok, ugye emlékezhettek, hogy néhány héttel, már lassan van már egy hónapja is, kaptam egy határozatot a nyíregyházai rendőrkapitányságtól, amivel azt hozták ki, hogy volt egy faszia, aki az Ivy-ben közé tett mindenféle kommunista jelképeket, vörös csillag, sarló kalapács, stb. Próbaképpen följelentettem, mert ugye lehet tudni, hogy kicsoda, hogy hát ezt a faszit kérdezzék már meg, hogy tud-e arról, hogy ez így tiltott. És az a válasz jött, hogy esetünkben nem, mert hogy az űrge az nem tudom milyen orosz tanszéken tanul, és az orosz nyelv tanulásához kapcsolódnak az Oroszország történelmével összefüggő részletek. Szovjetunió. Igen, Szovjetunió. Na most erre én kiraktam egy rohadt nagy horrorkeresztet, és közöttem, hogy én németül tanultam 2 évig, akkor én ezért rakom ki. És ennek kapcsán följelentett engem az egyik gyárlakóval, persze mondom az én kérésem vele, csak egy egymás közt. Még addig nem értesítettek, hogy lenne valami, de hát majd meglátjuk. Kíváncsi vagyok. Biztos, hogy van kettős mérce. Igen, de hogy. Hol tartottunk? Magyar megoldás kizárni, hogy egy dél-amerikai szerverakot. Ja, körülbelül. Szóval magyarok a nácik ellen, és de jó. És mikor fognak beszélni például a szerbkereskedő, vagy szerbkereskedő? Szerb. Az albánokra. De szerintem a szerbek is kereskedtek szervekkel. Ez ilyen hülye szójáték, ezt adjuk. Lehet, hogy ezért nem tiltakoznak, mert rájöttek, hogy ez kurva beégés lenne. Senki azért kimondani, hogy kiáll, hogy szerbusz, igen. Lehet, hogy innen ez a szerbusz és a szerbusz összekeverése. Jó, ez már nagyon... Egyébként egy ócska szójáték, ugye, hogy hogyan köszöntjük a segjukat, azt mondjuk neki, hogy Lucanus szerbusz. Igaz, egyébként ez a nagy szarlas bogár latin neve, de hát ez volt a vicc. Jó, tudsz te rosszabbat mondani. Ugye a morgánkörényt helyettesíteni kell. Volt egy ilyen oszázásom, egy ilyen nagy darab, ilyen nagyon tuskusz ember, és ő volt az, hogyha nagyon beégtél, álmos volt, tarpói, nem tudom, ő mindig kisegített, és tudott egy szarabbat mondani, és nem tudták, tehát már olyan nyugodtan mondta a legszarabb poént is, mert ő mindig rosszabbat, és mindig ő alázta meg magát, és ilyen jó, hogy van ilyen. Miért most mi kik vagyunk, akik... Az előzőt katonák, tudod? Igen, de most soha is azt mondta, hogy támogat mindenféle civil kezdeményezést ott a jegyzőlelnél. Igen, a civil azok ők. Nem csak ők a civilek. Nem, nem ők lehetnek civilek, csak ők lehetnek értelmiségiek, csak ők lehetnek európaiak, újságírók. Így, hát ugye én csak újságírók adom ki magam. Igen. Tehát azt, hogy már írásom a 20 éve az vagyok, meg hát azért van egy pár olvasónk is, mi minősít újságíróvá valaki, tehát amikor kimegy egy faszkal a kis blogger a Budapest.org-tól, az ugyanúgy nem újságíró akkor, mint én, de őt azért újságíróznak, semmi probléma. Ja, szóval visszatérve a feljelentésekre, ugye 11 rágalmazás miatti feljelentést tettem, illetve följelentettem azt a ribancot, aki közénk hajtott autóval, aki esetleg nem lett volna ott. Már a Kuruc kitette az adatait. A Kuruc kitette, nekem is meglettek az adatai közben, sőt előbb mindenki, csak nem raktam ki. Tehát volt egy ilyen történet, mikor jött egy piros Opellel egy ilyen nő, ilyen 40 körüli nő, egy kis hülye kis fasztozó férjével az anyósülésen, meg hátul a kis purvék, és hát éppen vonult át előtt a tüntetés. Ez egy darabig várt, egyszer csak így megnyomta a gázt, és így behajtott az emberek közé, el is gázolt, fel is borogatott pár embert. Hát aztán persze ordítottak neki, meg kopogtak neki, hogy ezt így le kéne állni, hát akkor gyorsan lezárt a zárakat, hogy bántsák őt, hát hogyha bántani akarták volna, akkor szétszedik elemeire a kocsit, tehát nem hiszem, hogy srácokat ettől kell félteni, nem mernek fölgyújtani egy autót. Utána meg kövérgázzal elrohant a rendőrökhöz, megint ismét csak elsodorva valaki, de ez mellékes, hogy megrugdosták a kocsimat, a szélsőségesek! Aranyapám, ezért még egy béketüntetésen is megrugdosták a kocsidat. Uram. Ha lehet egy javaslatom. Kurucinfo kirakta a címét, de én azt mondom, hogy ne kromofágot öntsetek rá, mert fizeti a biztosító. Ghost Missingnek volt egy nagyon jó tipe, és ezt ajánlom bevezetni egyébként. Ja, megvan egyébként annak is a címe, aki nemrég a csepeli postán verekedett össze egy hazafival, mert úgy gondolta, hogy neki előre kell állni a sorba, a kis cc-szépes kulcstartót pörgetve. Na szóval az ilyen autókhoz, hát ugye a cím az megvan, ezek általában az utcán parkolnak, de bent is parkolhat a kertben nyugodtan. Kérem szépen, nem kromofág, nem baseballütő, nem molotov cocktail. Liter tej. Liter tej megfog, és a szélvédő és a motorház közötti részbe beönt. Az úgy be fog rohadni, mint a kurva anya, büdös lesz, de olyan, mintha hullákat szállítottak volna vele hónapokig. Nem lehet kipucolni, nem lehet kimosni, a kocsit nem lehet eladni, a biztosító nem fizet. Ennyi. Egyébként egy kanálkat szukod a benzintakba, szintén csodákat tud csinálni. Van szűrő már a benzintakba pont ezért, meg a benzinleszívás ellen. Igen. Tehát ez nem nagyon járható út. Hát ha valaki meg tudja csinálni, az is jó vicc, persze, de arra fizet a biztosító, a tejre meg nem. Ja. És tudod, milyen büdös egy liter tej? Hát tudom. Vagy. Amikor már jó beépült oda. Egyetlen egy módszer van, a többiről egyébként szedni a kocsit, csak akkor. Tehát az meg ugye nem egy. Csak az a probléma, hogy manapság már nem igen lehet tejet kapni. Jó az, ami van, az is berohad. Igaz, mondjuk. Az igaz, a csartós, tehát egy héten később rohad be. Beöntöd, az nyugodt lehet szakra, hogy az egy hét múlva az a kocsi használhatatlan. Hát ez egy fasiszta módszer volt. Igen. A bióüzemanyagok nagy arányú termelése bűntény az emberiség ellen, mert emiatt is drágulnak az élelmiszerek, mondta az ENSZ különleges élelmezési jogi jelentés vezetője. Szigel felhívta a Nemzetközi Valuta Alapot, hogy változtasson mezőgazdasági támogatási politikáján, és szüntesse meg azt a gyakorlatot, hogy kizárólag az adósságcsökkentési célú vállalkozásokat támogatja. Szigel szerint a bióüzemanyagok nagy arányú termelése növeli az élelmiszerek árát. A szakértő bírálta az Európai Unió afrikai élelmiszerdömpingjét is. Megfigyeltétek egyébként, hogy nem próbáltak kimondani a nevét? Jean. Jean Ziegler. Jean Ziegler. No. Egy Ziegler szerintem. Mert valami olyasmi. Látta valaki a Darwin Rémálma című filmet? Kötelező. Na, csak ennyit akartam mondani erről. Ragon, biológus. Nem, nem vagyok biológus, csak természetbúvár vagyok, tehát ez egyébként, ez a bióüzemanyag. Szóval alapvetően elgondolkozva rajta, hogy miközben az emberiség éhezik, nekünk gépeket kell etetnünk a mezőgazdasági terményeinkkel, ez egy nagyon érdekes hozzáállás. Ugyanakkor, hogyha már bióüzemanyag, drága hölgyeim, uraim, elvtársak, létezik ilyen, hogy úgynevezett olajkender, magkender. Hát egész egyszerűen őrület, hogy ilyen kukoricát, meg búzát, meg egyéb ilyen gabonaféléket használnak bioetanolnak az előállításához, miközben ugye itt vannak ezek a csodálatos, hatalmas olajtartalmú és rendkívül magas terméshozamú magyar, gödöllői, kísérleti, fejlesztésű óriás kenderek, és senki nem foglalkozik vele, pedig hát abban azért elég komoly hasznot lehetne hozni, illetve haszonvétre lehetne szertenni. Egyébként nem a robbanó motoroknak a további táplálása lenne a cél, hanem hát ugye olyan alternatív energiahordozók kifejlesztése, mint például az általam is ugye kitalált szélkerék, amiről itt ugye a Bombagyáron olvashattok korábbi, itt blogin készített erről egy anyagot. Szóval ebbe az irányba kéne menni, legalábbis szerintem. Mi a vélemény az atomenergiáról? Ami Konrád Lorenznek. Én nem szeretnék erről hosszabban beszélni, hogy mi a véleményem az atomenergiáról, inkább azt javaslom mindenkinek személy szerint. Neked is olvassátok el Konrád Lorenz utolsó belekészült riportkötetét, a Mentsétek meg a reményt című könyvet. Na, mondj valamit. Én Lorenzről azt tudom, hogy ő nagyon lelkes náci volt. Nem lelkes náci volt, hanem konkrétan a hadseregben az orosz fronton szolgált, mint orvos, katona, katonaorvos, tiszt, és hadifogságban is volt nagyon sokáig. Egyébként, hát mint mindenfajta normális, és hát ugye ő végül is csak Nobel-díjas lett az etológia nevű dolognak a megfogalmazásáért. Ugye, mint minden normális természetbúvár, természetvédő, mondjuk úgy, hogy az ilyen liberális eszméket elutasítja. Mert ugye a természetvédelem nem olyan, mint Magyarországon, hogy mint a görögdínja, hogy beszéltünk róla a múltkor, hogy kívül zöld, belül vörös. Mondj valamit akkor az atomenergiáról, aki nem olvassa el a könyvet. Hát tessék elolvasni, igenis tessék elolvasni. De mondd a véleményed, mert megőrülök. Rossz dolog és veszélyes. Na, köszönöm. Ezt mikor mondta Lorenz velük? Folyamatosan mondta, tüntetéseket szervezett a gráci atomerőmű ellen, és itt tovább, és itt tovább. Én mondjuk atomerőmű párti vagyok, mert az atomerőműből kijön egy ilyen maléknyi hulladék, amit jó el lehet ásni, úgyhogy 5000 évig ne találja meg senki. Igen, például ugye ott van Maróti László elvtárs, aki ugye annak idején a német kormánynak a környezetvédelmi és vízügyi minisztere volt. Ő volt az, aki aláírta a vízlépcső projektet a csehszlovákokkal, és a Maróti elvtárs az, aki most pillanatnyilag Magyarországon, ha jól tudom, még ebben a feleségverő Weckler Ferenc borásszal közösen, ők azok, akik itt Magyarországon az atom hulladéknak az elraktározásával, illetve megsemmisítésével foglalkoznak. Én úgy nem bízom abban, hogy ez olyan nagyon biztonságos lenne. Hát épp az emberekben nem lehet bízni, tehát ezt konkrét szakemberek, ha rendesen megcsinálják, igen, akkor ebből nem lesz baleset. De a legjobb tudomásom szerint éppen tegnap volt az RTL klubban, hogy csináljam a reklámot, a Szegálnak a filmje A tűz a mélyben című, amelyik valami hasonló témáról, hogy hogyan is történik ez a veszélyes hulladék megsemmisítés világszerte. És hát bizony az atom a szemét. Hát a szemét. És arról nem beszélve, hogy én személyesen gyűlölöm az atomenergiát, mint olyat, mert a Csernobil nevezető katasztrófa miatt, ami egyébként megint csak egy nagyon érdekes összefüggés, mert hogyha az ember járatos, mondjuk teszem azt például az úgynevezett Biblia című könyvben, és azt olvassa a János mennyei jelenésekről szóló tanítását, akkor ugye ott találunk egy olyat, hogy és a mit tudom én, hanyadik trombita szó és jaj következtében, hogy egy fényes csillag hull alá az égből, a föld vizeinek forrásainak egyharmada pedig epévé lőn, és a föld teremtett vizeinek teremtett lakóinak egyharmada elpusztul, stb. És annak a csillagnak a neve pedig Üröm. Na most a dolog érdekessége, ezt nekem egy ukrán barátom mondta, hogy az Üröm növény ukrán és bielorusz neve, az konkrétan így szól, hogy Csernobil. Na, lényeg az, hogy Csernobil, mint ugye bekövetkezett katasztrófa, és nem az egyetlen ilyen bekövetkezett katasztrófa, egészen egyértelműen biztos, hogy tehet azért arról, hogy a nagy példaképem, és szerintem minden természetbúvár méltó példaképe és mestere, néhai Gerard Darrell elhunyt. Ugyanis mikor ez a csernobili atomfelhő ugye így fölment az ionoszféra szintjére, akkor egy pár nappal később, hogy ez ott úgy keringett, az egész leesett Provence-ra, Franciaországba. Ott egy csomó ember, főleg öregek, nyugdíjasok, idősebbek haltak ki, akkoriban erről se esett szó, és hát bizony Darrell, aki épp egy máj átültetés után volt és lábadozott, ő visszaesett és súlyos sugárfertőzést kapott és meghalt. Igen, csak Csernobil azért nem jó példa erre, mert ott nem az atomerőmű volt a hibás. Hát, tehát ott azokat is építették. Igen, tehát ott olyan szinten, én olvastam egyébként ilyen akkor még titkos, azóta már feloldott KGB jelentéseket, van egy nagyon érdekes weboldal, a runet.hu, itt orosz weboldalakat folytatnak le az itt élő oroszok magyarra nekünk, hogy értsük őket. Igen. Hihetetlen érdekes, orosz humor például, nagyon ilyen moszkvai urbán legendek, meg minden, amit akarsz, tehát abban konkrétan le vannak írva ezek a jelentések, ugye 86-ban robbant föl, de már 82-ben, hogy mit mentek, tehát a több súlyos baleset volt, tehát ilyenek, hogy a primer körből folyt a víz, meg be a halastóba, aztán a halakat adták el a parasztoknak, hát ez teljesen normális dolog volt. Igen. Ezzel nem volt gond, meg ez, hogy mitől a járőr kiküldték, és úgy jött vissza, hogy világított. aki őrizte az erőművet, és utána jöttek ezek, hogy hát bizony ilyen strukturális probléma, meg olyan, meg kilopták belőle a cementet, és az egésznek ugye mi lett a vége, hogy miért robbant fel, hát az egész konstrukciós hibás volt az egész, tehát úgy engedélyezték, hogy tudták, hogy ez veszélyes. És utána végeztek benne egy olyan kísérletet, hogy kiiktatták a biztonsági rendszereket. És ezért volt az, hogy besült a turbina, túlmelegedett, dur, tudjuk az eredményt. Na de ezzel szemben... Meg ráállították volna azt össze is, hát ott konkrétan is emberi mulasztás. Igen, tehát olyan láncolt, hogy emberi mulasztás volna, tehát az olyan, hogy repülőgépek is lezuhannak, de nem azért, mert rosszak. Nagyon-nagyon ritka. Egyértelmű. Csak hogy általában az emberiség mára még nem érett arra, hogy a hulladékot megfelelően kezelni tudja, mert természetesen ellenes dolog a hulladék, de egy konkrét eset, pont Csernobillal kapcsolatban, hogy tehát Csernobil után egy pár évvel hoztak be ide Magyarországra, nem tudom pontosan, 6-8 vagonnyi ilyen megsemmisítésre ítélt állatbőrt, ilyen bőripari bőrt, ami konkrétan onnan Csernobilból származott, és hát keményen, nagyon keményen sugárzott. Ide-oda tologatták Magyarországon a vagonokat, míg végül az egész eljutott ugyanarra a helyre, ahol ugye eltemették a Tiszában a cián miatt megdöglött halakat is. És ott elássák, holott hát ugye az se lett volna szabad, és bizony-bizony ez Szikszón történt, én magam láttam Szikszó mellett elhullott tollavesztett hullót, ami hát ugye szintén egy komoly természetvédelmi érték, illetve gyakoriak voltak ilyen, hogy ilyen öt lábú fácánok, meg ilyesmik rohangáltak ott a megsemmisítő telep környéken, és az most is ott van, és sugároz. Veszélyes dolog. Nem csak az, hát ilyen, van nekünk kis magyar Csernobilunk is, kővágó szőlősön, ugye az uránszülőkércet bányászták, az hogyan szállították. De most ugye nyugaton ez úgy nézett ki, hát nyugat alatt nem az NDK-t értem, mert a fülcíni fejtéssel is csinálták, az még kulturálatlanabbak voltak. Hát ezt szépen berakják egy ilyen leplombát ólom tartályba, és már úgy jön fel a föld alól, hogy ilyen sugárvédős faszik rakják fel a teherautóra, és még az is le van plombálva. Nálunk a tököt jött a Józsi, hozta ki neki, mint a szemet a futószalag, és lapátolta fel a port. Hát Józsi az nem sokáig volt munka, viszont nem ment leszázalékolásra, hanem aztán ezt az uránszülőkércet ezt így szállították, hogy ment a kamaz, és így szállt róla szét ez a lisztinon port. Ment rá a hobbikertekre, ott Pécs-Pécsvárat környékén, rá a salátára, és amit a piacon akkoriban árultak Pécs környékén, az mind ilyen volt, kedves pécsiek, üdvözlőjük Önöket! A szép új világban. Így van. Önök lesztettek. Meg még egy észrevételem volt, azt hiszem, erről már írtam a régi blogomon, de hát fiatalok kedvéért meg lehet ismételni. Ez akkor történt, mikor egyszer még évekkel ezelőtt egy barátnőm érettségizett. Én megvártam őt, és nyugalmamban nézegettem így a tablókat, így a falon. És ez egy eléggé régi patinás iskola volt, ez még a 40-es évek végén nyílt meg, azóta kint vannak a tablók. És nézegettem, hogy ezeket az 50-51 ilyen korrektül néztek ki az emberek. Tehát és tudom, fiatal emberek, hát akkor még csak fiúk jártak, ez egy bányászati szakközépiskola volt akkor. Tehát tényleg úgy embernek néznek ki, és hogy így haladok előre, 60-as években, hát 60-as években is még normálisak voltak azért, csak ilyen kicsit hát olyan gyerekesebb arcuk volt, de semmi probléma. 70-es években jönnek a gondok, ugye mint tudjuk, Csernobil az kismiska volt ahhoz képest, amit az amerikaiak a levegőbe robbangattak, hogyha valaki látta a Trinity and Beyond című filmet, amiket szintén sorba áll, hogy majd egyszer levetítjük a Bombagyár filmklubba, ott már lassan lesz hely neki. Tehát az amerikaiaknál volt olyan hadgyakorlat, ahol 70 darab atomrobbantást végeztek, így bele az űrbe. Mármint nem az űrbe, hanem itt lent a földön, a nevadai sivatagban. Tehát ennek a pora, ez évtizedekig szállt lefelé. Ez nem volt vicc. És hát így nézeket, hogy 70-es években kezdenek megjelenni ilyen furcsa szemölcsök az arcokon, meg ilyen furcsa hajszínek, meg ilyenek. 80-as években már kezd tényleg elborulni a dolog. Tehát ott már törték, vannak túl nagyok, vannak vízfejű gyerekek. Bárki végignézheti bármelyik iskolában ezeket a tablókat, ahol megvannak. A 90-es években már olyan torz pofákat látsz, hogy melékezted az 50-es években, és azt mondod, hogy ez nem ugyanaz a faj. Jó. No, elmondhatjuk. Zenélünk. Bizony. Jó lesz nektek. Chernobyl. szünet alatt eszembe jutott, ez a haverom, akiről meséltem, ez a metál arc, egyébként én teljesen normális, átlagos ilyen srác, tehát nem látod rajta, ilyen normális. Kivéve, ha baleset. Egyébként ő az egyik, akit elsodort az autós. És neki, akiről meséltem, mert ávos volt a nagyapa. Tehát szóval érdekes, viszont a másik nem azon megjárta, majd vele lehet, hogy kérni, és hogy beszélni. Egyik rajtokon verte a másikat kérni? Hát körülbelül egyébként igen, ilyen a család. És ő volt, ő pont aznap este fogant, amikor ez a Csernobili katasztrófa történt. És ez az egész egyébként úgy derült ki, tehát ezt nem mondták neki, meg így nem volt ez érdekes, hogy 14-15 évesen elkezdett ilyen furákat álmodni. És így nem tudott attól elszakadni, azt mesélte, hogy, és hát már annyira kétségbeejtő volt, mindig ezt álmodja, hogy beszélt a szüleivel, azt álmodta, hogy valami nagy hangárépületben volt, vagy egy nagy vas épületben, egy barátságtalan környezetben, és hát járkált fel alá, próbált kijutni, és egyszer csak sziréna hang, rohangáló emberek jelentek meg, és óriási fény, és az a vége. És akkor így vége az álomnak, általában fölébredt. És hát így mondta a szüleinek, hogy ez így mi, és akkor mondták, hogy tök jó, hát tényleg te aznap este fogantál. Így mondja, hogy jó, rendben, azért ilyen. Fönnmaradt egyébként egy videófelvétel is a Csernobili alul részletekről, a Pripyatyi lakótelep, nem tudok beszélni, Pripyatyi lakótelepen nem így egy ilyen elit tisztviselőtelep volt, tehát a Szovjetuniónak a legjobban fizetett, legjobban ellátott rétege lakott ott, talán csak a moszkvai apparatcsikokat kivéve, volt videókamerája némelyiknek, és az egyik emberke fölrohant a háztetőre filmezni, hogy ég az erőmű. És azt lehet látni, hogy a videófilmbe így beleégette a mindenféle sugárzás, nem a lángoló erőmű, látszik, hogy a hatalmas nagy fénygömb, ilyen félelmet, hogy horizontól horizontig, ahogy az ionoszféráról hogy verődnek vissza, a szabad szemmel nem látható mindenféle ultraig olyan túli sugarak, tehát az ugye látszik, ki lehet próbálni, hogy egy tévé távirányítót így nyomsz a videókamerának, látni fogod, hogy világít a végébe a kis LED, amit szabad szemmel nem látsz egyébként. Tehát ezt vette a kamera, és egy ilyen egészen hihetetlen felvétel. Nagyon különös. Ja, tehát a mai napig egyébként szemcsések a felvételek. Így van. Tehát ugye még mindig vannak ott. Hát ezért videóval ott nem is nagyon tudtak dolgozni annak idején a dokumentálók, de a rendes filmen is nyomokat hagyott ez. Hát hogy milyen ereje van ezeknek a sugárzásoknak, mondjuk ez nem pont Csernobilhoz kapcsolódik, ez a kozmikus sugárzásnak van egy ilyen jelensége, hogy mikor az első asztronauták fönn voltak, akkor mindegyik jelentett, hogy ilyen furcsa fényvillanásokat látnak, főleg ugye a nagyon magas orbitális pályán, tehát már van a lenövezeteken kívül, furcsa villanások így a szemükbe, hogy mintha ilyen filmen, amikor egy régi filmen így pattognak a foltok. És kiderült, hogy a kozmikus sugárzás, hogy keresztül hatol mindenen, ugye a neutrinó, meg minden aranyosság, ami jön a napból, hogyha az pont eltalál egy axont, tehát az ideg végződését a szemébe, akkor azt látja, mert azt csinál ott egy ilyen kis impulzus. És később megvizsgálták elektron mikroszkóppal a felszerelésüket, és kiderült, hogy ezek a pici részecskék, ezek szétjuggatták a szkafanderjüket, mert minden, nem annyira, hogy a levegő szökjön belőle természetesen, tehát ez nem meteoritok ezek, de vannak ilyen felvételek, hogy mint a tűvel, egy forró tűvel szúrták volna át az anyagot, és így ki van nyúlva ilyen elég hosszan, hát a képen ugye jó nagy, ahogy ugye nyújtotta az anyagot ez a repülő részecske, és tele van ilyenekkel, ilyen deformációkkal. Igen, ez érdekes, ezek, de hát vannak ilyenek állítólag, ezek, vagy hát tudunk is róla, hogy ezek ilyen mikroszkópikus méretű meteoritok, nem is tudom, ezeknek van valami speciális nevük, ezek átütik többször is a Földet, és volt erre egy ötlet, hogy talán évente van olyan 2-5-6, nem is tudom, de valami nem nagy szám, de azért mégis jelentős számú földrengés, aminek nem ismert az epicentruma, illetve hogy mi okozza, és volt egy elmélet, hogy talán ezek a mikroszkopikus méretű, hogy ezek átütik a Földet is gond nélkül, vagy hát ugye ott állsz, akkor rajtad is keresztül megy, egy ilyennek a súlya az tonnákban mérhető, és közben meg akkora, hogy nem is lehet látni. És meg se érzed. És nem érzed meg. De ha már itt tartunk, a villámoknak a keletkezését sem ismerjük, és még mennyi mindent. És azt se tudjuk, hogy a zsidók honnan jöttek. Sőt, és a gömbvillám az egyik olyan dolog, amit sokan a paranormalitás közé sorolnak, holott annak tényszerű a léte. Így van. Tehát az tény, hogy létezik, és arról tehát lófasz. Jó megmagyaráztuk tudományos érdekkel. Igen. Na, hát a holokausztot is. De ez szerint az öngyulladás egyébként, tehát ugye arról is vannak fejegyzések, tehát hitelesek, hogy spontán égest. Spontán égest, igen. Hát azt össze szokták kötni a gömbvillámmal. Igen, azt szokták mondani, hogy a testben fellépő, tehát valamiért ott a testen belül születik egy, onnan jutott eszembe egy gömbvillám, és lehet, hogy ez az oka, mert hogy az is van, és nem tudni, hogy Hogy? Kívánjunk ilyet Gyurcsány Ferencnek. Igen. Lehetőleg valami kamerák előtt, hogy lehessen bizonyítani. Tessék ott a gömbvillám! Kijött a Gyurcsányból. Na, nézzük csak. Sőt, a következő hírünk főszereplőjének is kiválhatunk egy gömbvillámot így a pofájába. De egy puskagolyó is megteszi. A halált okozó testi sértéssel gyanúsított K. Rajmundot szabadon engedték. Edzője visszavárja a ringbe, az ökölvívó szövetség elnöke felháborodott. Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke élesen visszautasította Veres László edző hétfői nyilatkozatát, amely szerint ő ígéretet tett volna arra, hogy nem gördít akadályt a tréner halált okozó testi sértéssel gyanúsított fiatal boxolójának visszatérése elé. K. Rajmundot, a 17 éves sportolót azzal gyanúsítják, hogy január 10-én a budapesti Vasutcában tanítás után bántalmazta egyik osztálytársát, aki később belehalt sérüléseibe. Veres László azt állította, hogy Rajmund kemény fiatalember, nagyon megviselte a tököli börtönben töltött 3 hónap. Bár kemény fiatalember. A gyanúsított előzetes letartóztatását a napokban szüntették meg, azóta házi őrizetben van. És az az érdekes, hogy a házi őrizetből ő lazán lejárkál edzeni, meg az utcán látják a spanyaival lógni, és egyebek. Amikor én voltam házi őrizetben, valahogy ezt nagyon sokkal szigorúbban vették. Mit lehet még erre mondani? De hát gondoljatok, reagálni kéne a gyerekek. Ez ott egy helyzet. De van egy gyilkosunk, aki ráadásul nem is a megfelelő fajba tartozik. Ez a gyilkos bemegy 2 hónapra egy kicsit börtönbe, nagyon megviseli szegény, vagy mennyi időre volt? 3 hónap. 3 hónap, hát igen, szóval 20 nappal tovább volt, mint én. Én 64 napot voltam benne. 20 egy kicsit több. Na, mindegy, 30 nappal. Tehát ez nem előzetes. Tehát van, aki 5 napja ott berohad. Jó, mondjuk nem tökölöm, mondjuk a fiatalkorúaknak a börtönéről azt kell tudni, hogy az tényleg egy pokol. Tehát ott semmilyen törvények nincsenek. Ott nincs rendszabály, ott nem lehet kényszerítő eszközt alkalmazni, nem lehet csinálni semmit. Ott ilyen szabad maffia van, ha úgy tetszik. Ott szokott lenni az, hogy egymást felakasztgatják, meg erőszakolgatják. Minden nap van, csak nem kerül bele a hírekbe. Na ez a tetű az oda került, de elintézték neki, hogy ne ott legyen. Ami azért is különös, mert az előzetes letartóztatásnak 4 elrendelési feltétele van. Ezek közül bármelyik megvalósul, akkor elrendelik. Szökés és elrejtőzés veszélye, bűnismétlés veszélye, bizonyítékok eltüntetésének vagy tanúk befolyásolásának veszélye, és mi is a negyedik? Tök tudja. Na most, hogyha valakinek nincs állandó lakhelye, és ugye ennek a gyereknek nincsen egyébként, akkor automatikusan elrendelik. Nála nem. Ő házi őrizetben van, de így, hogy nem ellenőrzik. Mi? Hogy? Értem én ezt? Meg a tanúk befolyásolása is simán fölne, főleg, hogy... Nem, a tanúk nagyon verték. De csak van még más, nem vagy... Hát szerintem már kivallgatták a tanúkat, tehát az nem áll föl nyilván. Hú, az a családért? A családot ki kell írtani. De nem az ő családi, mit csinálsz? Azt kell írtani. A tanúk családjával. Igen, azt kell írtani. Tehát nagyon komolyan mondom. Tehát ezt a családot, ez egy bűnözőt nevelt, ez egy bűnözőt támogat, ez egy métel, ezt ki kell vágni a társadalom testéből. Jó, hogy több ilyen családom. Azokat is, azokat is. Ez egyetlen, hogy fasiszta. Elmondom neked, Szóulban óriási mértékű bűnözés volt a 60-as, 70-es években. De ezt nem tudod elképzelni, tehát a mi 8 kerünk, az egy békés környék. Ilyen nincs Európában. Tehát így, hogyha valaki így elképzel, hogy a legendek alapján mondjuk Bangkoknak a külvárosát, na az ment Szóulban. Mi lett a vége, lett valami új belügyminiszter, ez így magához hívta Szóul rendőrparancsnokát, és mondta neked, hogy figyelj tesó, kapsz 3 napot, nem érdekel, mit csinálsz, legyen rend. Mit csináltak? Kimentek a rendőrök, kommandósok mentek ki, mert ott már akkor is volt. Kimentek az összes olyan bűnözőt, akiről tudták, hogy ő lopcsal hazudik rabol, de nem tudták megfogni, mert mindig bizonyíték hiányában minden, de tudták. Fogták, bevitték a kapitányságra, vagy be se vitték, 3 napig dörögtek a fegyverek a rendőrség udvarán. Utána a rendőrkapitány jelentette, hogy probléma megoldva. 1100-al csökkent a lakosság, de megoldva. Azóta Szóul a világ egyik legbiztonságosabb városa. Mert nem szaroztak azzal, hogy ja, hát ő még csak 15 éves. Igen, 15 éves fegyver van nála, megöljük. Igen, gyilkol, 14 éves, megöljük. És nem jogvédő, meg rinyal, meg mit tudom én. Most elmondanám, hogy ezt a magyar kormány a magyarokkal szemben alkalmazná legszívesebben, alkalmazza is, gondoljunk például arra, hogy mi ment a rádió udvarán október 23-án, éppen csak az éles fegyver hiányzott. De legszívesebben megtennék, és csak az az egy tartja vissza őket, így van, csak az az egy tartja vissza őket, hogy Európában vagyunk, és nem Ázsiában. Mert ha Magyarország történetesen valahol ott lenne, úgy Bangkok környékén, akkor kinyírtak volna minket, mindannyiunkat. Meg hát ugye csinálták is az 50-es években, de ez mellékes. Nem tudom, tudjátok-e például, hogy a Solyom László az Kun Béla egyenesági leszármazottja unokája. Nem ilyen 20-rangú unokatesó, unoka. Hm? Az nem a Kun Miklós a történész? Nem. ő is, de ő is, tehát a Szólyom László is a Kubbéla unokája. És nincs köze a 40-es évek koncepciós terve kivégzett Szólyom Lászlóhoz. Nem csak én kis apró mellékes dolgok ezek. Mikor magyarított? Ő magyarította? Hát ezt nem tudom, de utána fogok nézni. Jó, bár mostában a Kuruc Info foglalkozik Szólyom Laci bácsival. Többszörösen kikeresztelkedett egy zsidó család. Sarja. Mire elsőre nem hitték el nekik? Nem, hát így a családban jössz egy pár. Többszörös holokauszt túlél. Onnan még miért nincs? Tényleg. Hát én kétszer kérem a pénzt, mert én nagyon. De most én nagyon. Lesz. Jött el, és meg... Mert jó ötlet. Hát igen, most kérdeztem a harmadik generációs túlélőt, hát baszki sem... De ugye beszéltük arról, hogy ők lefejeztek, és hogy kitalálták, hogy most ő is olyan élő. Igen, élő. Kapott is valami, hogy ezt a családja egyébként. Na és akkor most úgy simán lehet, hogy valaki túlélő volt, de most is elszenvedi az általunk elkövetett fasiszta dolgokat, akkor kétszeresen túlélő a holokausztot. Lehetséges. Tehát hogy volt egy holokauszt, mit csináltuk, csak még nem vettük észre. Mert lehet, hogy lassan eljutunk oda, mint a... 50 év múlva ezt fogok mondani, hogy konkrétan a fűre. De lehet, hogy már most eljutunk, mert úgy lesz, mint abban a Tom Cruise filmben, hogy már megnézik egy ilyen gépbe, és tudják előre, hogy hú, ez 10 perc múlva gyilkolt. Nem? Úristen. Jó lehetett az adást hallgatni, tehát is sírunk emiatt, és minden szar. Hát ez nem a heti hetes. Bazd meg, az milyen undorító, direkt nem válogatták, jó is, hogy mondod, direkt nem válogatták be a jegyirodás tudszó hírt, nem volt benne a hír, de hát a Farkasházi Teddy előhozta, és az, amit mondott, tehát bazd meg, tehát így mondom, csak azért nem verem most meg, mert akkor ott eltörne a kezem, meg a tévé. De most így elkerült, tehát legjobb lett volna ütni. Tehát ez hihetetlen. Nem, mit mondott? Hát hadd is sem én is. Érdemes megnézni, gyakorlatilag a teljes, tehát a baloldali média csúsztatásait az összeset egyszerre. Tehát mindet felsorolta. És tudod, azzal a komoly fejével, hogy most nem viccel, és egy fasiszták menetelnek, és nem tudom, és paprika jelentség. Fasiszták mondta, hogy fasiszták? Nem tudom, de nagyon hangzik. Hát ezt mondom, ki a üvöltöttem, üvöltök, és nem tudom már mit mond, csak jár a száj, hogy zsidó. Bazdmeg, tényleg visszaveszteni 70 éves kortól szokta. Igen, hát ez de is vissza fogsz beszélni a tévén. Az a helyzet, hogy akkor, mikor a Gárdának az első avatása volt, akkor az utána következő heti hetes adásba, akkor néztem utoljára, Farkasházi Teddy, arról beszélt, itt, hogy a Bejvájosban, ahogy így ment az utcán, egyszer csak jöttek ilyen fekete inges fiatalok, ugye a magyar gárda meg a fekete ing, mint olyan, és hogy jól azonosítható volt, hogy ezek a gárdával biztos, hogy kapcsolatban álltak, és az egyik odament, és azt mondta hozzá, hogy készülő zsidó. Ez így rettenetes. Ezek érdekesek például. Tehát, bocs, fehérünk, feketeink, nem tudom, minden esetre valahogy. Hát ilyen kéményseprők voltak, és akarták mondani, hogy mennek mindjárt hozzá. Na nem azért, hogy ő most a kéményen távozzon, tehát nem azért pucolják ki neki, bár azért támogatnám, hanem mert hamarosan kémény ellenőrzés lesz. Lehetséges. És ugye, jó, hát tudjuk az idők, miket tudnak kitalálni, ugye emlékszünk arra a nőre, aki kiverte a palánát, egy amerikai repülőtéren beállították ebbe a szagjellemző készülékbe, ami levegő fújással lefújja a molekulákat a ruhájáról, és azonosítják, hogy van-e rajta robbanóanyag, és otthon panaszkodtak, hogy gázkamrába csukták az amerikaiak. De nem kell ilyen messzi menni, ugye itt van a Trihidis ügy, ami még mindig folyik, és halál komolyan ez a Tricinella, vagy ki a kurva anyja ez a buzi, benyújtott bizonyítéknak a bíróságnak egy olvasói levelet, amit ő kapott, és amiben leírja neki egy zsidócsaj, hogy igen, én találkoztam már ezzel a Tomcat-tel, láttam, hogy oda megy egy öreg nénihez a 6-os villamoson, és elkezd virángatni, hogy takarodj le a villamosról, te büdös zsidó, és azt is mondta, hogy éljen Szálasi, és én ezt láttam, és sok sikert, kitartást neked ahhoz, amit csinálsz, mert az ilyeneket le kell győzni. És ezt így elhiszik, hogy ez így volt. Tehát engem nem kérdeznek, hogy te volt ilyen. Nem, egyébként nem volt. Tehát volt már, hogy rángattam valakit, volt már, lelövőztem a villamosra, de gondolkodjunk már. Tehát legalább olyasmire hozzanak össze, ami így beleillik a stílusomban, nem, hogy ők találnak ki. Tehát amit adja elő cigánnyal, akkor még talán úgy hihető. De nem, ő idős zsidó nénit, és sose bácsit. Idős zsidó bácsik nincsenek. Ja, mint ahogy hívják a kuvaiti kórházba is, ugye a csecsemőket az iraki katonák az inkubátorból kiszedve falhoz csapkodták. Hát ugye ez egy ismert történet. Igen, hát ez volt az a történet, amikor találtak egy kislányt, Alia, ha jól emlékszem. Igen. A Tom Lantos találta többek között az öböl háború előtt 5 perc, és az Alia, ez megjelent a kongresszus előtt, és elmondta, hogy igen, ő ezt látta, ezt a falhoz csapdozást. Ez ugye az amerikai közvélemény szépen Irak ellen hangolta, nagyon szépen. Utóbb derült ki, hogy Alija nem is iraki állampolgár, meg hát nem Kuwait, nem járt Kuwaitban. A büdös életben soha, nem. És hát az egész egy nagy kamu volt, de addigra már megvolt a háború. De egyébként erről a dologról szól a De Niro-nak a zseniális filmje, az Amikor a farok csóválja című, ahol Albániát találják ki ugyanígy ilyennek, és így tökéletesen megépítik magát a dizájnt, hogy igen, itt kérem. De nem újdonság. Ez azért, mert félre kurt az elnök. De ezek ismert dolgok, és ugye nincsenek, tehát ez a hihetetlen, hogy nincsen semmi következménye, nem hogy büntetőjogi, hanem így az emberek nem mondják azt, hogy ez az ember ez hiteltelen, és ez nem, mert ilyen nincs. A Farkasok tudod, hogy Irakban van egy nagyon jó jelenet, ami ugye megtörtént, állnak az amerikai katonák, és hallgatják az esküvőt. Köszönöm. Egy arab esküvő folyik egy nagy kedves házba. És ott ugye szokás, hogy belelövünk a levegőbe, és pár gépuska tüzeti a levegőbe eleresztettek, mire a parancsnok, hogy jó, innentől terrorizmus, bementek, össze-vissza vertek mindenkit, és ott le is lőttek egy kisgyereket. Ami után egyébként lesz egy öngyilkos merénylő, pedig ugye kéri ott a helyi vallási vezető, hogy ne tegyenek ilyet, mert Allah útja ugye nem a gyilkolás, de most teljesen mindegy, hogy a film az egészében élvezhető, de ez megtörtént dolog, tehát ez többször előfordult, hogy szétlőttek esküvőket, mert hogy terroristák, és várják, és tudták. És ez is ismert. Emlékszem arra a történetre, amikor hát ugye ott a közbiztonságot úgy, hogy van szétverték. Lesz is, hogy hívjunk egyébként erről rövidesen. És volt egy, hogy megtudták, hogy van valami fegyvercsempész, aki járul, de nem nagy dolgokat kell gondolni, pisztolyt, kalasnyikovot, ilyesmit. Kimentek, és így figyelték egy éjjel látóval az akciót, ilyen 20-30 ember ment fegyverért, de nem bűnözők, hanem így meg akarták védeni a családjukat. Egyszerű iraki emberek, hát katona viselt ember, jó veszek egy kalát, aztán jó van. Ott ugye van. És azért nézték társadalom, hogy el is mondta nagy büszkén utána a parancsnak, hogy azt vártuk, hogy hozzáérjen a fegyverhez, mert amikor megfogta, akkor már bűnöző is lehet lőni. És abban a pillanatban az első emberi kinyújt a kalasnyikovért, lekaszálták az egész társaságot. És akkor hú, elkaptuk a terroristát. De talán emlékeztek arra az amerikai kollégista zsidó lányra, akinek az ajtajára. Igen, magának rajzolt forog keresztet a kislány, ahogy ez a zsidóknál úgy nem. De valahogy nagyon vonzódnak az, hogy saját temetőiket telifirkálják. Igen, nem tudom, miért van ez, érdekes. Egyébként érdemes lenne egyszer csak így kimenni egy zsidó temetőbe, így éjszaka, és így várni, akár egy éven keresztül is előbb-utóbb jönnek sírkövet borogatni. Megfogni, össze-vissza törni a kampus orrukat, felakasztani őket a kerítést, és kérni, hogy így jár a zsidó temetőt, rongál, aláírás magyar gárda. Így ennyi. Bocsánat. Igen. Jogerősen 16 hónap felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta a Csongrád megyei bíróság hétfőn azt a két korábbi rendőrt, akik szolgálatuk során gyermek és fiatalkorú fiúkat és egy 20 éves férfit bántalmaztak. A Kis Károly hadbíró vezette büntetőtanács jogellenes fogvatartás büntetében, bántalmazás hivatalos eljárás vétségében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a vádlottakat. Az ítélet szerint 2007. januárjában az egyik szegedi élelmiszeráruházba hívták a vádlottakat, mert két fiatal az üzletben levert egy pálinkás üveget, és az elárusítók azt feltételezték, hogy a fiúk lopni akartak. A járőrök bevitték az akkor 13 és 17 éves későbbi sérteteket a raktárba, ahol az egyik vádlott az idősebb fiút orrba vágta, társát pedig kétszer megpofozta úgy, hogy a gyerek már az első ütés után a földre került, lobhártyája pedig beszakadt. A másik vádpont szerint néhány hónappal később egy szegedi családi veszekedéshez hívták ki a rendőröket. A két intézkedő vádlott a 20 éves sértettet már a lakásban bántalmazta, majd megbilincselte, levitte a rendőrautóhoz, ahol gumibottal többször is megütötte. A bántalmazás következtében a fiatal férfi orrcsontja is eltört. A sértettet a rendőrök az ütlegelést követően az algyői gázmezőhöz vitték, és ott egy lakatlan, elhagyott, sötét területen magára hagyták. Van ilyen a rendőrökkel szemben, mint vászlod, hogy jogellenes fogvatartás? Hát ez nekem furcsa. Ugyanis nekem most mondta ki a bíróság, hogy nem vagyok bűnös lánchídmászásban, kivételesen nem. Ha valaki nem emlékezne, október 26-án, mikor volt a Kuruc Info hídlezárása, engem a Lánchídról elvittek. Ugye pont Hubatka volt a tanú az ügyben, mert ő is ott volt. Pusztán azért, mert ott álltam, és valamelyik fasztalap föltételezte, hogy akkor nekem biztos közön van a hídlezáráshoz. Nem volt. És nem tudtad mit csinálni, ez gondoltak, hogy pótcselekvés. Hát igen. De most teljesen jogtalanul, teljesen alaptalanul, és egy hamis rendőri jelentés alapján, mert egy rendőr azt állította, hogy a budai hídfőről látta, hogy én a pesti oldalon ott vagyok, és mit csinálok. Sőt, és még azt is hallotta, hogy mit beszél a telefonon. Azt is hallotta, hogy mit beszélek, így van. Nem tudom, ez valami zseniálitás. Tehát tiszta hegyi levegőben, síri csendben, kb. 15-20 lépésről lehet érteni az emberi beszédet. Ő Pesten 300 méterről, semmi gond, meg fölismerte az arcomat is olyan messziről, annak ellenére, hogy a hídon ugye nem nagyon lehet keresztül látni, de mindegy. Tehát ezt most így kimondták, én tettem egy feljelentést hamis vád miatt, de nem mondták azt, hogy esetleg ez jogellenes fogvatartás lenne, vagy ilyesmi. Sőt, amikor ugye október 22-én elvittek, az se, illetve az október 23-án jogtalanul elhúzott emberek ügyében sem marasztalták el a rendőröket, ilyesmiben. Na jó, de meg kéne nézni, hogy valószínű, hogy ezek a fiatalok nem idén bannultak. Na, pont ezt akartam mondani. Így van, így van. Mert hát ugye, hol van az, hogy... Egyébként ez az érdekes, én láttam, látni vértem az egyiket az egyik televízióban, és fehér volt a srác. Tehát én nem tartom kizártnak. Nem tudom, lehet, hogy a 20 éves gyerek volt, mert én valami piros póló elmetszem, mintha idősebb lett volna, és talán az órára, tehát honnan nem vagyok benne biztos, de bárki lehetett most levesz egy pálinkás üveget, és... Jó, mondjuk itt szerintem tudni kéne a hírnek az előzményét, mert lehet, hogy ezek már többször beeltelt, akkor is lehet, hogy tényleg cigányok, és már rendben tele volt az a tökre. Lehet, de nem akkor nem lett volna belőle, ügy egyébként szerintem én nem hiszem azért a cigányokat, de elverik a rendben. De a másik oldalról... Elég gyakran. Ráadásul vidéken meg még inkább. Én nem tartom... De a másik oldalról, hogy az ember azért elvár, hogy a rendőr, az legyen rendőr, és ne... De... Igen, csak az a furcsa ebben az egészben, hogy mondom, hogy így fölléptek. Két eset lehetséges, vagy valami nagyon védett fajba tartoztak ezek a kölykök, vagy pedig tényleg full ártatlanok voltak, most fajtól függetlenül, de azt mondta, valaki azt mondta nagyon helyesen, hogy jó, akkor ezek a rendőrök visszajöttek a rendőri hatalmuk, akkor basszuk el őket, úgyhogy a fülük is kétfelé álljon. Egyébként érdemes elolvasni, egy másik hírban megjelent, hogy mit mondtak a bíróságon ezek. Tehát a beismerő vallomás az úgy nézett, hogy elmondta az ügy, hogy igen, ezt csináltuk, majd hozzátette, hogy hát elkúrtuk. És a másik mondta, hogy nem kicsit, nagyon. Komolyan? Igen, ez így elhangzott a bíróságon. Ezt így elvitt felük, de az eltalán. Hát nem tudom, mert ilyen ér most, hogyha tényleg jogtalan, szóval ilyen ér egy rendőrt, én lazán évekre. És börtönbe, és oda, hogy igen, ő egy rendőr volt, és így fel a börtönbe. Azért, mert a rendőrt azt mindenért nagyon komolyan kéne büntetni, illetve persze megfizetni is nyilvánvalóan, meg hát normális embereket fölvenni. Ugye, vagy semmi szakma. Olyan 87-88 magasságában mentem stoppal Budapestről Kaposvárra bulizni. Szakállam, hajam, minden megvolt, és így Siófok mellett ott álltam az út félén, és stoppoltam. Egyszer csak megállt mellettem egy leszakadt civil lada, kiugrott belőle egy rendőr törzászlós, odajött hozzám ilyen vörösképű, alkoholista külsejű, ilyen zömök vidéki úriember, beleüvöltött az arcomba, miszerint ugorj ki a bozótból. Én döbbenten álltam, hogy mi van, mert hát nem teljesen értettem, ebben a pillanatban kaptam egy irdatlan maflást a rendőrtől, kicsit megszédültem tőle, mert hát azért csak pofon a dolog. És így visszafordultam, és így bemozdítottam a vállamat, és közöltem, hogy törzszászlós, ezért véged lesz. Mire beült az autójába, és eltakarodsz a kurva anyádba kiáltással, így ott hagyott, és azóta se láttam. Hát, mi lett vége? Nem. Lehet, hogy töltekeredett ő is egy oszlopra valahol, hogy kapcsolom el. Nem kell egyébként visszamenni a 80-as években, 90-es években nagy eddás voltam, jártam az Edda táborba is a gárdon, és ott volt rendszeres össze, a rendőrök állandóan belekötöttek a lokkerekbe. És de ott olyanok voltak, hogy van ott egy út, hát ez egy agárd, egyik úton járva, vagy az út egyik oldalán járva, a másikon meg csak ilyen lerakott ilyen betonkockák, hogy ott is lehet menni, hát így elég sok helyen van ilyen vidéken. És hát mivel a kemping az azon az oldalon volt, ahol a betonkockák, ott elég gyakran ott mentek boltba az emberek meg minden. De ez nem is lett volna semmi gond. De a rendőrök kitalálták, hogy ez most ürügy. És onnan annyi embert elvittek megverni, meg ott helyben is láttam ilyet, hogy kiugrott a hürge, kiugrottan rontott neki a 16 éves kis eddásfajnak, aki vitte a kis liter tejét meg a kenyerét. Hát azt, hogy az eddások hogy megruházták azt a rendőrt ott a helyszínen, azt most hadd ne mondjam el, de hát elég nehezen mászott vissza a kocsijába. Egyébként bocsánat, ellenség. Tehát ez a baj, hogy a rendőrök azok így gondolkoznak, hogy ők egy szubkultúra, és joguk van bosszút állni. Nem, bazd meg, a törvény szolgálja, vagy a kurva anyja. Civilbe lehetsz rocker, vagy skinhead, vagy buzi, vagy ami akarsz, de civilbe. Bocsika, egy kérdés, hogy tudod-e egyébként, hogy mit énekel a Mama Boy a szekrényben a kislányának? Ez a nagyon természetesen Edda Blues. Aha. Na jó. Júsi krokodilnak állítottak emlékművet az ukrajnai Mariupolban. A közvélemény által Godzilla névre keresztelt növendék hüllő még 2007 májusában szökött meg egy vándorállatkertből, s lett új hazára a délkelet ukrajnai iparváros közelében, az Azovi tenger langyos partmenti vizeiben. A ragadozót csak november végén sikerült elfogni, amikor vélhetően az őszi hidegek miatt szinte mozdulatlanná dermedt. Godzilla nem sokkal később elpusztult a fogságban. Ahogy az ukrán rendőröket ismerem, nem csodálok. Hát tüdőgyulladást kapott, azt elhatatkor. Hát, de mondjuk a Nílusi krokodil, hát igen, nem ide való állat. De hát hogy szökött meg? Tehát így észre, hogy kifeszítette a lakatot, vagy elpucolt? Vagy... Semmi gond. Tatabánya mellett egy 4,5 méteres tigris piton tetemét találták pár éve. Tehát így vannak dolgok. Jó, hát kimászott, amíg nem volt otthon a hülye dolgok. De egy Nílusi krokodil, hogy szökik meg a cirkuszból? Hát, igen. Na igen. De az Azovi tenger, az sós víz. Ő abban jól érezte magát? A Nílusi krokodil az hasonlóan a sós vízé, tehát a bordás krokodilhoz. Például lenne a Limpopo folyónak a deltájában rendszeresen kimegy az Atlanti óceánba is kajálni, tehát bírják a sós vizet. Milyen érdekes. De ez is egy furcsa, hogy őt így szerették az ukránok. Hát, tehát így kimentek és érzik, hogy de a kroki, és így nem tudják esetleg. A város lakossága egy-kettőre szívébe fogadta a szökevényt, amely páratlan ügyességgel és leleményességgel hiúsította meg a hatóságoknak minden az elfogására tett kísérletét. Hát a víz kis krokodil. Pontosan ezt akartam mondani, hogy nem volt víz kis rablójuk ezek szerint. Aztán így, a helyi hőerőmű környékének halban gazdag vizetben jól érezte magát. Szépen fejlődött meg minden. És a város vállalkozói emlékművet állítanak a szabadság szerető lénynek, és gyűjtést terveztek. De egyébként ezek nagyon izgalmas állatok, ezek de a krokodilok. Szoborra a krokodilok. Ja, szoborra. Már tudom, hogy ebből is használnak valamit. A kártyák és a krokodilok. Egyébként ezek hallatlanul komoly figurák, és eszméletlen, hogy mennyire tudnak nőni. Annak idején 1983-ban, mikor az állatkertben dolgoztam, volt itt egy fiatal bordás krokodil, olyan 140 centi körüli kis példány. Na az ott konkrétan, mikor itt kinyitottam a teráriumát, hogy takarítom, így majdnem, hogy leszette az arcomat, tehát nagyon kicsi dolog hiányzott hozzá, hogy így az arcomon így összecsattanjon az állkapcsait. Na most ugyanez az állat most a pécsi teráriumban, konkrétan a Munkácsi Mihály utcában, a Pécsi Akvárium és Terrárium krokodáriumában látható, és hát bizony egy büdös nagy dög, már így 4,5 méter fölött van, és ő most így a legnagyobb bordás krokodil Magyarországon. Nagyon tudnak. Mennyit élnek között? Hát ezt így igazán pontosan nem tudjuk, mert tényleg nem lehet tudni, így természetes halállal elpusztult krokodilt meglehetősen ritkán lehet találni, mert ugye halhatatlanok. Igen, nem annyira halhatatlanok, de hogyha elhullik, akkor ugye viszonylag hamar szétszedi a többi ugye a tetemét, mert ugye ők dögedők is, de ezek az ilyen 130-150 év, ez reális ővelük kapcsolatban. Egyébként pont most hívott fel a Pál Marci, ugye ő az, aki ebben a bakaruhának nevezett, egyébként Levente ruha akar lenni az, amit ő visel, lehet látni mindenféle tüntetéseken. A Dunap házában járt, és van ott egy állatkereskedés, sokan ismeritek. Na, ott most van valamilyen csoda madár, de mindjárt a természet buvárunk megmondja, ez elvileg valami amerikai szajkóféle, amelyik nem csak hogy beszélni tud, hanem még érti is, hogy mit mond. Tehát egy nagyon okos madár. Mindegy, tehát ott voltak, hát így nézegették madár, meg minden, pár a haverok, meg nézők, meg minden, és bejött egy rendőr. És elég ilyen ruhába. És így nézek, hogy ott milyen szép madár, így elkezdett neki nyugodni, hogy szia madár, nem, madár így hátra lépett, és következőt között a madárra, nekem ne szóljál be, köcsög zsaru. És ezt így beszólta a rendőre, kurva jó jövés lett, kár, hogy kamera nem rögzítette. Hát a rendőr a szén négyre takarodott kifelé. Drága Ország Miszka bácsinak, a madárhangos doktor Ország Mihálynak régebben volt egy Böszme nevű hullámos papagája. Róla készített műsort a Balogh János Nyugodjék, egy vidám beszélgetés egy komoly madárral címmel. Hihetetlen szókincse volt a figurának. Na most egy történet, hogy... Lehet, hogy mondta a beszélet is. Lehetséges egyébként. Na most személyesen velem történt meg, Miska bácsi, ha jól emlékszem, éppen Kínában járt ki ilyen expedíción. mikor megkezd, hogy ugorjak föl, azt lássam el az állatokat, mert hát ő akkoriban még ugye nem volt lánykoros, meg nem is vakult meg, úgyhogy még voltak állatai otthon, nagyon komoly állomány. És éppen így a tengeri halatnak ott az üvegét így takarítottam le, ugye az algátlanítottam, mikor így hallom a hátam mögött, hogy így nyílik az ajtó, csukódik az ajtó, és Ország Misi bácsi így konkrét azt mondja, korványág, mit csinálsz? Mire így megfordultam, és így a böszme így lehajtotta a fejét, félrefordult, majd így volt, tulajdonképpen bocsánat. Hihetetlen faga. De effektív, tehát azt mondják az okosok, hogy a madár az nem tudhatja, hogy mit mond. Ez duma. Ez duma. Azt is mondják, hogy a kutya nem fogja föl, hogy a tükörbe ő van. Jaj, de nekem a zsina kutyám, aki hihetetlen egy hölgy volt, az szabályosan szépítkezett a tükör előtt. És hogy hallott a apámat, hogy borotválkozik, akkor szaladt oda és kért borotva vizet. Ő addig nem tárgyított, amíg apám meg nem simogatta borotva vizes kézzel, és akkor ment a tükörbe, és így megnézegette magát, hogy igen, ő most szép. Így van. Ugyanígy a tévé. Ugyanez a tévé. Nekem azt mondták, hogy a tévét azt nem láthatja. Nem tudom, a kutya, az, hogyha lehalkítod a tévét, akkor is nézi a kutyás műsort, és ha elkapcsolsz, akkor meg a felvenítod, hogy bögdösi. És le vagy basztva, mert nem sokat, heti egyszer a fél órát megnéz, nem tudom a Duna tényleg, hogy hol van a kutya műsor, és akkor is lehalkítod. Pedig megesülnek le, hogy nem látja. Nem csak, hogy látja, érti is. Tehát hihetetlen dolgokat értenek az állatok. Igen. Azt hiszik, hogy ezek buták. Nem buták, csak máshogy gondolkodnak, mint mi. A kutya az például ugyanúgy érti a világot, mint mi. Csak más következtetéseket von le. Hát ennél a ebben a témában azt gondolom a legmegrázóbb a Sterling Mowat könyvében, a Ne féljünk a farkastól színűben, mindenkinek ajánlom elolvasni, ahol leírja azt, hogy egy eszkimó ilyen orvosságos ember, aki beszélt a farkasok nyelvén, és őnek ilyen segítője volt. Ezt nem fogja neked senki elhinni. Igen, ott van. Pont a National Geographic legutóbbi számában volt szó ezekről a dolgokról, hogy egy csomó minden van, amit az etológusok igazából csak így egymás közben beszélnek meg, mert igen, nem lehet publikálni. Igen, igen. Tehát az, hogy van, igen. Egy, van olyan kutya, amelyik nem 300-1000-nél több szót ismer, összehasonlításképpen a cigányoknak a lovari nyelve összesen nem áll ezer szóból. Igen. Tehát többet ért, mint bizonyos emberszabásúak. És ez a Utert nevezető eszkimó segítője közölte, elaludt. És este közölte vele, hogy jaj, ne haragudj, az a farkas, amelyiket te úgy hívsz, hogy Angeline, így a reggel hazaüzent a férjének, hazaszólt a férjének, hogy kicsit tovább van vadászni, és csak a nap közepe táján fog hazaérkezni. És a Mavet pedig leírja ebben a dologgal kapcsolatban, hogy 12 óra 5 perckor érkezett haza így a farkas. Rövid szöveges. A másik történet meg, amikor az hihetetlen, hogy az Utek egyszer csak így közli, hogy ő neki most mennie kell, mert jönnek a rokonai, és ezt honnan tudod, kérdezte az Utek. Mire közölte, hogy annak a farkasnak, amit te Angeline-nak hívsz, annak az anyja meg a családja lakik két odúval arrébb, és azt üzenik, hogy a másik testvér mondja, hogy jön erre mifelénk egy csapat ember, és így és így és így néznek ki, és azok pedig az én rokonaim. És tényleg. És jön. Na most ezt nem tudhatta sehonnan, mert csak a kutyával érintkezett. Farkassa. Egy farkassa, igen, elnézést. Tehát nem tudhatta. Nincs telefon, nincs internet. Hát ez ilyen... De van farkas. Köszönöm, hogy farkas, de lehetett. Pali farkas. Jó, hát nyilván... De egyébként a témával kapcsolatban ajánlott elolvasni Dr. Cejbert Róbert Gyula a Sólyom embere útjai című könyve, amelyben egyébként őrként Áltosról nagyon érdekeseket ír, akinek az Altájban tanítványa volt. Annyi könyvet ajánlasz, hát, meg erre is. Erre panaszkodtak a hallgatók, hogy nem ajánlunk könyveket. Hát, Dragonom, mi... Könyvtárosunk. Na, mielőtt még lerohanjátok a Széchenyi könyvtárat és további címek, így van, zenélünk egyet. Bye. Polgári jogok országgyűlési biztosa vizsgálatot indított a pénteki tüntetések ügyében, véleménye szerint ugyanis nem zárhatók ki a visszásságok. Helyszíni tapasztalatok és információk alapján azonban nem zárható ki a gyülekezési joggal, a vélemény nyilvánítás szabadságával, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, továbbá az előállítások során az embertelen és megalázó bánásmód tilalmával, valamint a panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásság. Bizonyára. Ezt nem én mondtam, ugye azzal kezdtük el a lánctüntetésünket pénteken, hogy kettős mércét alkalmaz a BRFK. Mit közül ezután az országgyűlési jogok biztos, vagy állampolgárjogok országgyűlési biztosa? Nem zárható ki, hogy valóban így van. Most ezt ő azért mondja, hogy nem zárható ki, mert nincs még bizonyítva. És elindult az eljárás semmi, tehát úgy lesz, hogy meglepődtem, hogy bejöttek hárman az ombudsmani hivatalt, amikor ott ültünk a fogában. Bejöttek hárman, hát nem árjaképűek voltak, de nagyon rendesek, de tényleg. Tehát így valamit olyan sugároztak, hogy tehát jó, nyilván nem tették le a hajukat, de így érdekelt őket. Nem érdekelte, miért voltunk kint, mit tüntettünk, semmi. Mondja, mi történt? Igen, ez volt, ez érdekes. Jó. Igen, vannak ilyen normális zsidók, tehát elmondom neked, hogy például a társaság a szabadságjogokért, az mondjuk még nem adott ki közlemény, de én beszéltem már tőlük. Ezt csak így nem hivatalosan mondom el, tehát most kvázi visszaélek a nevükkel, mert ugye ők állásfoglalást nem adtak ki ebbe, úgyhogy ezután elnézést kérek, és természetesen mindjárt le is tagadom, hogy ezt ők mondták, de ők mondták. Na, szóval ők így elmondták, hogy valóban igazunk, hogy ez jogtalan volt, meg milyen nyelv, meg minden, és teszik ezt annak ellenére, hogy a Pelle Andrea is, meg a Schiffer is, meg az összes taszos, az ott csápolt a magyar ellenes tüntetésen. De ők korrektek, mert annak ellenére, hogy hát mondjuk őket is megvezették ezeket a hazudozó zsidók, akik azt mondták, hogy egy pogrom készül, úgy gondolták, hogy oda kell állniuk, oda is álltak, de ennek ellenére pontosan tudják, hogy a jogok azok ránk is vonatkoznak. Ez az, amit a BRSK nem tud, a jelek szerint. Viszont érdekes, hogy ezt a hírt csak itt látom, ez nem megy a fősodrú médiában, de szerintem csak nekünk szól, hogy... Volt, ez az Indexről van konkrét a levélben. Nem mondom, hogy kim volt három napig a főoldalon. Mert most már maga az meglepő, hogy egyáltalán foglalkoznak velünk, hogy állampolgári jogokról, a gyűlési elnöke szól. Nézd, azzal sem foglalkoznak, hogy Fekete Pákó ellen vád van emelve a hamis vád büntette miatt. Tehát kihallgatták Molnár Görényt, meg engem, szóval mondjuk a Getepát, azok kiírta. Robi nem is fogják, azt kiírta magát, de esetleg le lehetne azt írni, hogy kérem szépen itt nem lett ő megfenyegetve, hogy nászizzon, hanem teljesen magától beszélt itt a Bombagyár Rádióban. És hát ugye ez valahol azért hír kéne, hogy legyen, hogy egy ilyen celebről, aki fekete, hát de nem. Érdekes. Megint elős a blog. Jó, hogy Indexem itt címoldal, ugye nézem ezeket a blogokat, amiket ajánlatnak, ilyen sajátjaik. Valami hihetetlen, ugye most a Szlovák Nemzeti Pártnak volt ez a megoldás, hogy Magyarországot eltüntette a térképről. Nagyon ügyes volt. Blogger így ma. Visszacsatolták hát a délvidéket. Tök jó. Hát ez tök jó. Eltűnnek a politikusaink. És akkor ez tök jó, én mennék pont Ausztriához, és akkor izé, és mennyire poén, és hát mégis jól járnánk, meg egy csomó magyar lenne, és így ilyen, hogy ez jó. És így tényleg, ha már Ausztriát említett, hogy gyakran elhangzó vád egyébként a revizionistákkal szemben, akik ugye mi vagyunk, hogy érdekes módon az ausztriai magyarokért sose emelünk szót, mindig csak az Erdély meg a felvidék. Ausztria az nem az jó mi. Hát kérem szépen, igen jó, ugyanis mi nem feltétlenül azért emelünk szót, hogy visszacsatolják. Alapvetően a kisantantól a visszacsatolás lenne a legmegfelelőbb módszer, mert a kisantant a büdös életben nem fogja a magyaroknak az egyenlő jogokat biztosítani. Tehát 500 év múlva és Romániába le fogják nézni a magyaroknak bozgorozni, az másfél is, hogy a székhez belebaszta a bicskát az ilyenbe. Hát 100 év múlva Románia nem, hogy már ilyeneket kér. Hát a fele tudja, hogy fogják hívni. De szerbeknél ne nagyon számítsunk arra, hogy olyasmi lesz, mint Ausztriában. Kérem szépen, a kisantant országaiban olyan nem az életszínvonal, mert nem az a lényeg, hanem olyan emberi jogokat biztosítanának a magyaroknak, amilyen Ausztriában is van, lehet, hogy senki... Kicsit kezelik az ottani magyarságot. Így van. Lehet, hogy egy büdös szót nem szólnánk az ellen, hogy el van csatolva a terület. Nem biztos, hogy örülnénk neki akkor sem, mert azért mégiscsak, de sokkal könnyebben beletörődtünk volna. Igen, itt az ő frusztrálságuk a lényeg, nincs múltjuk, nincsen semmi, amit letettek volna a történelem asztalára, nincsenek értékeik, vagy amik vannak, azok a mieink voltak, és most már hozzájuk tartoznak. Ez olyan frusztráltság, amit csak úgy tudnak levezetni, hogy ezt kivetítik az ottani magyarságra. Bocsánat, tudjátok, hogy ki a világ két leghíresebb román személyisége? Dracula és Ceausescu. Nem, Dracula és az öreg Paul Tutul. A motoros. A Discovery Channel-en megy ez az American Chopper című sorozat, az amerikai motorok, amerikai chopperek. Egy Amerikában élő román motorkerékpár készítő család, és ők Románia nemzeti hősei. Amúgy pedig jók. És hogy kerültek Amerikába, csak nem kibaszta őket Ceausescu? De. Na tessék. Igen. De azt például kevesen tudják, hogy a Kellogg-szég, amelyik azokkal a kukoricatej meg ilyesmikkel foglalkozik. Az meg konkrétan a Securitate-nak egy cége Amerikába. Érdekesség. Ajánlott olvasmánya Mihail Pacsep a Vörös Horizontok című könyve. Na tessék, újra könyv ajánló. Egyébként ugye valaki utazott már a felvidéken volna, talán nyilván felvidéki hallgató hallgatóink az elég gyakran teszik ezt, de hogyha elindulunk mondjuk egy Dunaszerda hely térségébe, így az egykori magyar fővonalon, ami akkoriban ugye a körvasút volt, nagyon sokáig, tehát majdnem 200 kilométert lehet utazni úgy, hogy folyamatosan látod az esztergomi bazilikát, mert ezt úgy építették, hogy ez látszott. Most gondolom, hogy a szlovákok ebbe a frusztrátságban jönnek, hogyha a fejük tetejére állnak, akkor is a magyarok kettős keresztje van a fejük fölött, és a mi koronázó bazilikánk, a mi fő bazilikánk látható az országuk majdnem összes pontjáról. A Tátra mögött nem, jó. A Magyar Köztársaság kormánya a vonatkozó határozat alapjain 2007. december 10-én döntött egyrészt arról, hogy biztosítja a még élő rászoruló holokauszt túlélők további anyagi támogatását. A kormány ezen célokra 21 millió USD-nek megfelelő támogatást nyújt. A támogatási szerződést 2007. decemberében írta alá Hiller István az Oktatási és Kulturális Minisztérium részéről, Zoltai Gusztáv a Mazsi Hisz részéről, valamint Zoltai Gusztáv és Herzog László a Mazsök részéről. Feltehetőleg bonyolult amerikai-izraeli-magyar egyeztetés áll a háttérben. Ezt sejthetjük Ronald Lauder, a World Jewish Congress új elnökének tavaly novemberi látogatásából, és Hiller István decemberi izraeli útjából. Feldmayer Péter az MTI szerint a 21 millió dollárt nem tekinti a kárpótlási folyamat lezárásának. Az a 21 millió dollár egyébként kb. 3,5 milliárd forint. Fogtuk ezt a pénzt? Tehát a vasutat azért számolják fel orrba szájba, mert 2 milliárd forintot meg akarnak spórolni. De erre van pénz. De a gyengébe kedvéért tudjátok mennyi 1 milliárd forint? Hegyeshalomtól Záhonyig 500 méterenként egy 10 000-es. És ugye 3,5-ről beszélünk, tehát kicsit sűrűbben rakjuk. De azt hiszem például 1000-esekkel végig is rakhatnánk az egészet. Abszolút. Ezt meg valaki egyszer kiszámolja. Hihetetlen, hihetetlen. És ezt a pénzt így odaadogatja, így le is írja, hogy 98-ban 21 ezer kárpótlandó holokauszt túlélőről volt szó, ma már ez aztán alig érje el a 13 ezret. Azt mondja, a 21 millió dollárról szóló döntés annak érdekében született, hogy a felgyorsult elhalálozások miatt mi hamarabb kapassák az érintettek kártérzést. Még gazdagon kell megdögleni, van egy ilyen szabály. Jönnek a náciak. Jönnek a náciak. És leírja egyébként a cikk azt is, hogy hova kerül ez a pénz. Ja, bocsánat, ez egy zsidó weboldalról van, nem csinálok neki reklámot. Tehát ez a zsidó saját híre. Azt mondja, hogy a pénz átutalt része a Mazsök számláján van, ez a magyar zsidó, mit tudom én, nem fejtem meg, valamelyik ilyen pénzmosoda. Tehát a Mazsök számláján van, de csak a végső megállapodás aláírása után használható fel, hogy ez mikor fog megtörténni és mit tartalmaz majd, egyelőre nem tudjuk. A pénz addig is a Mazsi Hisznek kamatozik, amely ezt idézőjelben működési költségeléje fordíthatja, tehát a hitközségi gazdálkodás átláthatatlan zsákjába kerül. De tényleg ez hol kerül? Hát ez az. Most a szociális segély formájába fogják kiosztani, ezt javasolják. Kérdez. Ez döbbenet, ez az egész, ez nem pofátlanát, baszdmeg. Miért mi? Tehát most ezt komolyan mondom, miért? De és van egy ilyen, nem csak a magyar holokauszt túlélőkről van szó. Jó, hogy Magyarország fizet a... Persze, figyelj, itt van az utolsó bekezdés. Feldmayer Péter a Mazsöknek igényli azt a jogot, hogy a külföldön élő érintetteknek kifizessék ezt a pénzt. A Mazsök legutóbbi kuratóriumi ülésén határoztak egy 6-tagú bizottság felállításáról 3 magyar, 3 izraeli taggal, amelynek feladata lesz, hogy ennek megosztásáról határozzanak, mekkora hányadát juttassák az itthon, illetve a világ más tájain élő holokauszt túlélőknek. Na. Hát kérem szépen, ott van az a holokauszt túlélő néni, aki ugye beszélt nálunk, egy kíváncsi vagyok, hogy mennyit kap ebből. Mert tényszerűen jutottak a családját. Meg lehet őt találni alapvetően, tehát ő nem egy elbújt ember. Ezekből ők semmit nem látnak így a tényleges. Így van, így van. Egyébként nem csak ő jött oda hozzánk, úgymond nem várt módon, hanem oda jött hozzánk egy magyar köztársaság középkeresztjével kitüntetett műfordító hölgy, meg is mutatta egyébként a keresztjét a kis kitűzőjét. Elmondta, hogy ő balos alapvetően, ő szociáldemokrata, de ugyanazt elmondta nekem, azért nem mondom a nevét, mert bemutatkozott természetesen, ő ugyanúgy egyetértett a nénivel, akinek akkor még nem is hangzott el a beszéde, amikor ez a hölgy odajött hozzá, elmondta, hogy egyetért azzal, hogy mi nem vagyunk fasiszták, de a Gyurcsány az fasiszta. Adott is nekem egy fénymásolt papír, a Heti Válaszban megjelent cikkét, az Öszödi beszéd balról című cikket írta ő, innentől már abszolút le lehet követni, hogy ő kicsoda. A lényeg az, hogy ő odajött hozzám, és megmondta, hogy ő egyetért velünk, nem feltétlenül mindenben, de abban, hogy most itt vagyunk, és hogy ez itt magyar ellenesség ellen tüntetünk, abban igen. Ehhez kell akarok szeretni. Normális zsidók, hogy fel van a háború, Mazsit, Mazsot, meg azt tudják, kik ezek, és hogy miért képviselik őket. Kedves hallgatóink, nekem úgy tűnt, hogy azért van egy pár zsidó a hallgatóink között, zsidó származású, bocsánat, ugye, mint mondtam, tegyünk különbséget. Tehát azok a zsidó származású olvasóink, akiknek tényleg volt holokauszt áldozat a családjában, legyenek szívesek, írják meg, hogy kaptak-e az életbe valamilyen támogatást, kárpótlást, Bár ugye mostanában arról beszélnek, hogy ez nem is a halottakért fizetnek valamit, hanem az elrabolt javakért. De most el lehet képzelni, hogy a háborúban, amikor így végigmentek a németek, meg a ruszkik, meg mindenki vitt, amit látott, hát ott senki nem írta fel, hogy honnan mit raboltak el. Hát honnan tudják, hogy tényleg az XY-tól vették el azt az aranygyűrűt, amit az állítólagos aranyvonaton megtaláltak. Erről mindenkinek járhatnak árpótlásra, mindenkinek a családja élt a háborúban, mindenkinek kiposztott. Nem, mert az izraeli barátomat kérdeztem, XY-es a neve, ugye Tel Avivban lakik, hogyha Mossad meg akarja találni, igen, ilyeneket tartok kapcsolatot. Tehát én megkérdeztem tőle, hogy találkozott-e már Izraelben olyannal, aki kapott holokauszt árpótlást. De persze, találkozott, rengeteghez. Most mit kaptak? És mondta, hát én 200 dollárt, meg ilyeneket. Tehát nem az, hogy egész életében kapja a nyugdíjat. Kapott egyszer 200 dollárt, meg 300 dollárt, ezt mehetsz, amerre látsz. Mármint ő is szefár zsidó, hozzáteszem. Tehát lehet, hogy rossz körökbe forgolódik. A gangsta rappet az amerikai kormány találta fel, hogy a fekete lakosságot egymás lemészállására buzdítsa fel, állítja el is a Kay. Hatóságokat vádolta a két rapsztár Tupac Shakur és Notorious B.I.G. meggyilkolásával. Állítása szerint a két énekes meggyilkolása a kormány és a média megrendelésére történt, hogy megakadályozzák egy újabb nagyszerű fekete vezéregyéniség felemelkedését. A 27 éves nyakában egy az erőt, hatalmat és gyilkolást szimbolizáló arany AK-47-est ábrázoló medált viselő énekesnő azt nyilatkozta a Blender magazinnak, hogy mostantól politikai tematikájú dalokat fog írni, hogy ezzel is elősegítse a fekete nacionalizmust. Wow. Fekete nacionalizmus, tetszik érteni? Melyik? A nigériai, a dél-afrikai, a botswanai, vagy van még pár ilyen? Nigger szupremácia, okay. Tehát azért ez is erős. Igen. És azt mondja, azt mondja, hogy a két énekes meggyilkolása, ezek énekesek voltak. De végül a reportban is ilyen. Tupac nem nyomta rosszul egyébként, de mondjuk a túlzás, amit itt csinálnak, hogy a Peace, Tupac, Respect Forever, egy zenész volt. Mondom, már még nem szeretem a rappet, Tupac az ilyen szórakoztató zenét nyomott, nem volt rossz tényleg, de az azért, amit csinálnak belőle, hogy ő sztár, meg minden, amit talán azért volt sztár, mert ő nem az átlag dabogásnál egy kicsit többet is tudott, de ez is egy vicces, hogy ő mit visel a nyakában. Erőt, hatalmat és egy gyilkolást szimbolizáló. Arany AK-47. Igen. Tehát tetszik, hogy ők ilyen békések. Nekik egy gyilkolás szimbólum az. Jó, ugye van az a fehér ellenes weboldal, azt már Kuruc is bemutatta, ahol pontozzák az erőszakos bűncselekményeket ugye fehérek ellen, és aki a legtöbbet ér el, az ott az Isten király. Tehát nyíltan fekete szupremácista weboldal, így nincs beszéltve, így nem, hát így van. És ugye azok nyertek, akik hát most nem tudom felsorolni, mit tettek néhány fehér lányjal és a pasiával. De gyakorlatilag a lányt ugye megerőszakolták, a férfit válogatott módon ölték meg, a férfit is megerőszakolták egyébként. Vagy nem se tudott felsorolni. Lehetett, levágták a nő mellé, lehugyozták, felgyújtották, szóval nem lehet, tehát nem elképzelhetetlen kínokat kell átélni, hanem ők vezetik ezt a versenyt, ők kínoztak meg legjobban fehér embert. És mondom, ez nem egy olyan kis weboldal így a sarokban, hanem oda, hogy fekete emberek járnak föl, fórumoznak és írják, hogy igen. Ahogy nálam meg a cigányok írják, hogy zsalok magyar tölni. Tehát nagyjából ugyanez a helyzet. Csak de itt még csak írják van. Igazából, de nem csak, de igazából akik azt írnak, azok annyira nem, legfeljebb tanárt vernek. Viszont például Párizsban tényleg ezt csinálják, hogy ott ugyanígy ment a weboldalak, hogy pontozták, hogy ki hány autót gyűjtött fel. Nekik így gyilkolt meg. Miért igen? Azok külön fiatalok voltak, csak ez ütteni ilyen. Igen, a lázadásra való jogukhoz életen György Péter szerint. Hát mi is, tévéostromnál. De úgy erős a fejérek, tehát akkor van gangsterrap is. Persze, mindenről. Hát elnyomjuk őket, szegényeket. Istenem. De már tényleg elnyomnák. Hát. Na, utolsó hírünk jött. Ja, találtam itt valamit, ami az előző hírhez kapcsolódik, bocsánat. Igen, ez külön volt nekem kinyomtatva. Ez a Forward nevű amerikai magazinban egy nagyon érdekes kis cikk arról szól, hogy egy Sidi Zabludov nevű izraeli tudóska, hát ilyen holokauszt túlélő, és egy olyan közleményben, a Jerusalem Center of Public Affairs, ugye a külügyi bizottság, nem tudom mi lehet, adta ki azért tanulmányát, ami azt írja, hogy a zsidó veszteségek sokkal nagyobbak a 47 óta, mint amennyit a palesztinok ugye elszenvedtek, mert hogy több mint 1 millió zsidónak kellett elhagyni a hazáját, meg mit tudom én, és ezért ennyi meg ennyi, egészen pontosan 3,9 milliárd dollár támogatást követelnek az arab országoktól. Hát azt hiszem ez már Ez is valami országtő. Nem tudom, van ez a... Ha olvastátok a holokauszt ipart Norman Finkelsteintől, ő idézi az édesanyját a könyv elején, ő mondta mindig azt. Treblinkai túlélő egyébként. Treblinkai túlélő, majd Treblinkát nem volt nehéz túlélni, hozzáteszem, és ő mondja azt, hogy nem véletlen, hogy a hücpe az zsidó szó. Ugye pimasság azt jelenti így szabad fordításban, de annál több. Tehát a hücpe az nem az egyszerű beszólók a pimasság, hanem ez a hücpe, ez pontosan ez a hír. Hát meg azt, hogy a gangsterepet az amerikai kormány találta fel. Lehetem képzelni, hogy ülnek, nem tudom ki lehetett, mondjuk a Clinton, vagy nem tudom mikor jelent meg ez a szar 70-es években, akkor a Carter elnök így ül, és így well, we need to invent something to destroy these black bastards. És így elkezd kopogni az asztalon, és így oh, this is cool, yeah, oh yeah, adjatok egy pisztolyt, kopog, gyerekek ebből, nevezzük el, mi az, kopogás, a rap zene, igen, ó, gyerekek, holnaptól a CIA mindenki zenélni fog, és hogy mennek ki a titkosügynökök, így félreírnek egy igen gyerekek, mutatják nekik így a kopogtatást, hogy ezt fogod holnaptól csinálni, itt van $20, jó gyerek vagy, hülye, picsa. Az iraki kormány elbocsátotta azt a mintegy 1300 katonát és rendőrt, akik dezertáltak, vagy nem voltak hajlandóak harcolni a bászrai síta milíciánk és bűnbandák elleni márciusi hadműveletek során. Na tessék. Azok nem voltak hajlandó folyam. Hát nem a saját volt a nyilván. Hát igen. De még jó jártak, most gondoljátok be, milyen zendülés lehetett ott, hogy nem mertek közéjük lőni. Hanem inkább jó, oké, ki vagytok rúgva, de ezt így nem. Most találós kérdés, hova ment az 1300 ember utána? Mert ők alapvetően vállukon jártáltak. Igen, tehát miután átmentek, gondolom, mondtak, jó, ki vagytok rúgva? Egy ilyen frusztráltan sikítoztak utána, de jó, kurva anyám. Ez egy banda megnevezés, hogy külön banda. Egyébként lehet, hogy van benne valami, mert például Szarajevóban, amikor ugye a szerbek ott csinálták a fesztivált, a bosnyákok szerintem, hát ugye kiment kiharcolni, beszéltünk is erről egy korábbi adásban, elsősorban a bűnözők, egyébként 56-ban is ez volt, hát elsőként az fog fegyvert, akinek egyébként is van. Meg amúgy is egy kemény gyerek. Tehát nem olyan túlzás ez a bűnbanda, de azt kiemelni, hogy ez bűnbanda lenne, hát enyhén szóval furcsa, mert jelen esetben egy hazájáért harcoló harcos. Most azt, hogy egyébként előtte mit tudom, én ópiumcsempész volt, meg lányos. Nyilván van össze az is azért most. Nyilván van, persze. Ezért mondom, hogy 56-ban is ez volt. Tehát Korvin közben konkrétan tényszerűen harcoltak bűnözőkbe. Ezt állandóan fölrólják nekem, hogy hát én most a Havas Szófiával értek egyet. Nem, a Havas Szófiának a kurva anyját. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki bűnöző volt, de erőteljesen jelen voltak az utcán a bűnbandák. És teszem hozzá, nélkülük soha nem lett volna az a szép esemény, amit úgy hívnak, hogy a pártház ostroma, amikor az ávósokat nem elvették a cipőjüket, meg ilyenek, hanem lelőtték őket a gecibe, és úgy kell nekik. És innentől kezdve ők már nem bűnözők. Igen, és ma sem a bölcsészek fognak rendet rakni, attól tartok. Hát igen, igen. Mert pont azt írja egyébként, volt egy visszaemlékezés, amit a David Irving gyűjtött össze a Felkelés című könyvében, amikor leírja az egyik ilyen BMS arc, aki ilyen marha lelkes idealistán így megfogta a puskát, hogy fú, menjünk előre, és de jó lesz, és majd szaladnak elünk az oroszok. És így megnézte, hogy milyen a háború, és megnézte, hogy milyen arcok jelentek meg, akik nem futottak el az első puskalövésnél, és szabályosan azoktól félt, akikkel együtt harcolt. Mert az oroszok azok úgy oké, az úgy katonának néz ki, jó, az is egy csürhe, meg minden, mondjuk az már nem a 45-ös oroszok voltak, de kicsit ráncoztatták őket, meg nincs csak egy gárdaadosztály volt, de azoktól kevésbé félt, mert pedig azok rálőttek. Hát igen. És ugyanígy ugye Bászrában is hít a milíciák és bűnbandák, és hát ki kellett rúgni. 900 rendőrt és katonák, köztük 37 vezetőbeosztású rendőr tisztet. Csak a bászrai erőt. Mivel tudod, hogy útban szerelték le, szóval. Igen. Ja, hogy elvitték őket onnan. Ha már itt tartunk egyébként, ez Bászra és környéke, ez körülbelül akkor, mint így a budapesti zóna. Tehát ez körülbelül olyan horderejű jelenség, mint hogyha most a budapesti rendőrség azt mondaná, hogy a kurva anyát szionistákat nem szolgálok. Fegyver, lerak, pajzs, lerak, átáll. Ennyi, vagy nem is kell. Vagy nem rakja le, persze, és hát, vagy nem rakja le, igen, hát a hátra arc. Volt ilyen a tévéostrom, mert teszem hozzá, csak nem beszélnek róla, egy egész szakasz átállt. Olyan szinten, hogy elvonultak. Volt ilyen. Ki is fúgták a parancsokat, meg le is akarták csukni, de hát nem jött össze. És még van 10 percünk, hogy teljesen idióta, megalapozatlan, fasiszta pletykákat hordjunk össze. Hubacka, mit kell tudni a Szent Korona Rádióról? Mit kell tudni? A holokauszt emléknapon van a születésnapja, tegnap 16-án döbbet, tegnap volt ilyen. Ez célzatos? Nem, teljesen véletlenül jöttem úgy így össze. Jó, oké. És így hallgatja valaki? Micsoda? A Szent Korona Rádió. Én hallgatnak. Hát így hallunk róla, hogy van, meg így néha előjöttek. Ez a másik, hogy néha előjöttek ilyen jó anyagokkal. Tehát most is előjöttek a 200 forintosra, kurva, jó, nézzétek meg. Aztán korábban ugye volt ugye, van videó, melyik videó volt? Nem videó, hangfelvétel az egyéni. Igen, ezt egyenlésről. Igen. Szóval néha olyan dolgaitok vannak, hogy az ember nem tudom, hogy a videós. Igen, a Könnyi Robis is. De az első volt, még nem jutottam tűnye, hogy hallgatja valaki. Hát, hogy hallgatja valaki, ezt kérdeztem. Hát, nem is keres senkit, aki hallgatja. Nem-e? Nem. Na, én a magam részéről konkrétan az erdőzúgást és a Radics Béla emlékórát. És mi a vélemény? Ez jó. Hát mondjuk szerintem a legtöbben azért nem online hallgatják, hanem mert inkább podcast, megdöbben a szerver, így van, podcastként. Azt tudom, hogy például a Budázi velem csinált interjút, annak 12 000 letöltése volt, ezt ez engem minősít. De tényleg, szóval nem tudom, miért vagyok ilyen népszerű, de hát úgy látszik, szeretnek, vagy valaki rászállt valami szerintem. Nem, műsorinkat iszonyat sokan töltik, lehet nyilván, hogy internetes rádió vagyunk, ezért annyira nem lehet ott a gépnél. Ezért én azért Magyarországon, mert nincs kultúrája az internetes rádiónak. Szerintem ti. Ez a vicc egyébként pont egy ilyen nemzeti oldalról kellett ezt behozni, és szerintem pont ti vagytok azok, akik a Magyarország ilyen az összes ilyen, például az IMI kiadótól hívogatnak, hogyan kell internetes rádiót csinálni, mindenki megint hívogat, hogyan kell küldnünk a leveleket, hogyan kell ilyet csinálni, mert egy internetes rádióban így mi vezetünk a hallgatottság szerint. Jó. És azt mondom, hogy szerintem húzzátok itt Magyarországon, mert nem volt ilyen előtte. Igen, szóval én régen hallgattam, de mostanában nincs rá időm, de tényleg csak azért. Igen, én emlékszem egyébként tényleg egyszer, hát én úgy ismertem meg egyébként, hogy Tomcat. Ja, hát itt a boltban is szólt, csak aztán szóltak nekem, még a Wi-Fi-t loptuk szandor, hogy így lefoglaltuk a szárszélt, és nem kéne. De jó, csak szóval kicsit sok volt már Kárpátiából egy idő után, de azóta raktatok be már a zenéket, azóta jó. Tehát igen, kell. Megmondom, hogy a nemzeti zenéket én nagyon sokat rajtatok keresztül ismertem meg, meg az is tetszett, hogy ilyen mindenféle ilyen kezdő zenekarokat, akik tényleg jók, csak hát ugye nem felelnek meg a mainstreamnek, ezért a zsidók nem tarolják föl őket, ezeket így elkezdtétek nyomatni. Például az Ignite például egy ilyen volt, ami külföldi zenekar, vagy a Kronosz. Na, a Kronosz egy nagyon jó példa, az kifejezetten tőletek indult, meg vannak még egyébként a srácok? Megvannak, csak ott anyagi gondok is, amiket nagyon fiatalok tanulnak, stb. Vagy például szerintem az ismerős arcok hallgatottságának is elég nagyot adtatok. Az a jó az egészben, hogy mondom, hogy fiatalok csinálják, tehát van benne valami olyan tehát nagyon jó. Na, várj, visszatérve, hogy honnan szerzünk ilyen anyagot. Mondjuk a 200 forintos, az pont egy kétsoros levél volt, csatol ez a kép. Meg gondolom, onnan szedik, onnan a bomba gyárt, tehát nem olyan nagy ügy. De például lesz az egri szocialistás dolog, ahogy kiszivárgott a felvétel. Jelmondjuk az egész Kárpát-medencébe, Gerda például ott van Közagyba Gyuláék, aki Schneider Tamás ugye jó barátja, aki képviselő is ott, és hát innen így azért megszerezik a dolgokat. De mondhatjuk azt, hogy a Szent Anna Rádió így valamilyen módon kapcsolódik a Hávimhez? Hát egy kicsit. Lazaszálokkal vagy szorosabban? De te hivatalosan nem vagytok Hávim. Hát hivatalosan nem vagyunk Hávim médium, de én is elnökségi tag vagyok, illetve maga is az. Uh-huh. Magyar Kínai Felszólító Hadsereg? Mi jó vagyok? Tagok vagytok, vagy is? Biztos pártoló. Vigyázni kell, a kurucinkót már bevállalták ezzel. Pártoló tagok, hát mi is azok vagyunk. Én nekem egy olyan ötletem volt egyébként, hogy kéne csinálni belőletek egy rendes rádiót, tehát legalább így Budapesten lehessen hallgatni. Igazából szerintem Budapesten kéne leginkább, mert vidéki embert annyira nem kell meggyőzni, hogy hülyék az ők. Kalóz rádió, természetesen azzal indulnánk. Össze kéne spórolni, mibe kerül egy adó, amivel itt tudsz sugározni? Hát, nem sok baj, és igazából már van is rá megoldás. Lesz ilyen, mondjuk a Szent-Kona rádió, hát, így az autóba lehet hallgatni? Hát, ezt most ilyen állíthatom, hogy a jövőbeli terveinket, és hogyha valaki lehet, hogy ki is nyomja az éterbe a Szent-Kona rádiót, ott természetesen nem mi leszünk azoknak, hogy valami lelkes hallgatónk ezt megoldja is. Lehetséges, hogy valami olyasmi fog történni, hogy lesz egy csomó ember, aki mindenki vesz így a bontóba 5000 forintért egy PC-t, belerak egy rádiókártyát, és akkor szólja az adást. Például ilyen is előfordulhat. Ilyen előfordulhat, hogy lesz? Igen, de ilyen természetesen nem mi szervezünk. Nem, hát itt persze a frekvenciára szóval tudjuk. Szóval egy előfordulhat. De miért van szükség arra, hogy ilyesmit el kell határolódni attól, hogy ilyen történhet esetleg? Hogy ilyet, hogy gonosz emberek így elkezdik az engedélyed nélkül sugározni a Szent Korona rádiót, szerinted ez miért van az, hogy következményeket kell tartani? Azért nem kapnám a Norvés útra az engedélyt, és ránk rúgnák az ajtót körülbelül. Ilyen roppant érdekes korszakot élünk, hát elektromágneses hullámokkal ugye lehet zavarni a világot. Na de hát akkor ugye, hát hogyha őket elkapják, akkor lehet hallgatni a Bombagyár rádiót, nekünk sajnos nem lesz rádióadó, mert úgyis elisszuk, de az MP3-okat minden héten lelkesen rakjuk fel. Ezúton kívánok egy óriási lófaszt azoknak a segébe, akik mindenféle firewallokkal megszűrik a Bombagyár rádió adását, és ezúton közlöm, hogy ezentúl nem csak MP3 kiterjesztéssel fogom felrakni a szerverre a letölthető állományt, mert ugye ezek a mindenféle firewallok az MP3 állományt figyelik. Ezen a héten így fogják hívni, azon a héten úgy, mit tudom én, KPP kiterjesztés, vagy amit kitalálok. Csak nevezni ezt ki. Így, és a jövet következő héten megint más, csak át kell majd nevezni MP3-ra, és akkor hallgathatjátok. Úgyhogy coki és hasonlók. No, Robin, búcsúzza a kedves hallgatóktól. Nagyon örülök, hogy hallgattátok ezt az adást. Nagyon jó adás ez, amit mi adás. Na, ez meg lett mondva. Sziasztok, menjetek erdőt kapálni. Sziasztok. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!